NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft demissionair premier Rutte de zware drugscriminaliteit in Nederland verschrikkelijk genoemd. Volgens Rutte is iedereen die in Amsterdam of Rotterdam een lijntje coke snuift onderdeel van het systeem van zware criminaliteit. Bij een steekpartij in Arnhem zijn 3 jongeren gewond geraakt. Dat gebeurde bij een middelbare school. 5 jongeren waren erbij betrokken. 2 gewonden, onder wie de dader, zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. RTL Nederland heeft €8500 in bitcoins betaald om weer toegang te krijgen tot computers, services en systemen die door cybercriminelen met ransomware waren platgelegd. De criminelen kwamen binnen met inloggegevens van een medewerker. En 3 jongeren uit Alkmaar zijn in Duitsland opgepakt vanwege drugsmokkel. Het gaat om 2 jongens van 15 en 17 jaar oud en een man van 19. In hun auto vond de politie pakketjes met harddrugs, ecstasy, crystal meth en amfetamine met een straatwaarde van €800.000. Ze waren onderweg naar Duisburg om de pakketjes vandaar te versturen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Henk van Steeg. Goedenavond, lekker veel live sport ook vanavond weer. Bijvoorbeeld het slot van Cambuur tegen Heracles Almelo. Ja, en zo om 9:00 Twente tegen AZ. En dat kan ook een hele mooie pot worden. Het personeel van academische ziekenhuizen dat staakt volgende week dinsdag. Wat betekent dat voor de geplande operaties? Daar gaan we het zo over hebben. En Max Verstappen en Lewis Hamilton die zeggen ook vandaag weer onaardige dingen over elkaar. Louis Dekker maakt de balans op. En Philippe Elan die komt vertellen over zijn nieuwe album. Het is een primeur, komt morgen pas uit. Een album vol beroemde Franse chansons. En laten we maar eens even gaan kijken bij die wedstrijd die bijna op zijn eind loopt. Cambuur, Heracles, Chris Wobbe. Jij volgt hem al de hele avond. Best een mooi pot, hè? Ja, het is echt een fijne wedstrijd hier in Leeuwarden. 2-0 de tussenstand voor Cambuur dus. Dus de ploeg herstelt zich van die nederlaag in Amsterdam. Die 9-0, historische nederlaag. Nog nooit zo'n dikke nederlaag opgelopen in de Eredivisie. Nu nog een hoekschop van Heracles. En dan scoort Bakis van dichtbij in minuut 90. Maar is dat dan wel een geldige goal? Ik denk het wel. En ik zie daar ook Sonny Stevens, de doelman van Cambuur, behoorlijk tekeer gaan schelden. Ja, en Baak is van heel dichtbij invaller. Diagonaal, nu wel van dichtbij scorend Heracles. En dus is het 2-1. Toch nog een spannende slotfase van dit duel. Dat eigenlijk vanaf de 62e minuut wel een beetje voortkabbelde. Het was leuk, vooral individuele hoogstandjes aan de kant van Cambuur. Kreeg het publiek hier op de banken. In sfeervol Leeuwarden, want dat is het. Maar Cambuur 9 punten nu en opgeklommen naar de 7e plek. Wie had dat kunnen zeggen na 6 wedstrijden. Terwijl we nog 4 minuten extra speeltijd krijgen al hier. We hebben 8 wissels gehad. En Cambuur heeft gewoon een prima avond achter de rug. De 1-0 was van Michael Breij. Snelle aanval over de linkerflank werd verrecht naar rechts. En toen kwam daar Moulin met de paas. Was het Jamie Jacobs die een hele goede wedstrijd speelde. Tikte de bal terug. En Michael Breij met links in de verre hoek. Was echt een prachtgoal in minuut 25. Vlak na rust ook zijn afstandsschot van Mees Hoedemaker. Snelle aanval van Cambuur aan de rechterzijde. Toen was het Tom Boeren die teruglegde en Mees Hoedemakers haalde van ver uit in de verre hoek. Verdween die bal. Cambuur weer naar voren toe. Weer een afstandsschot nu van Mitchell Paulussen. Maar die wordt gekeerd door Jannis Blaswieg. Al met al vermakelijke avond. 2-1 de tussenstand in het voordeel van Cambuur. Nou, ben benieuwd of het zo'n vermakelijke avond wordt in Twente. Ook bij Twente tegen AZ. Daar zit Nico Wansia. Nico, eerst maar even de opmerkelijke zaken met betrekking tot de opstellingen. Of zijn die er niet? Nou, echt opmerkelijk niet helemaal. Kijk, dat Jordi Klaas hier bij AZ niet mee gaat doen, dat was natuurlijk logisch. Hij is geschorst na zijn rode kaart van afgelopen zondag op bezoek bij Heracles. Hij wordt vervangen door Tijani Reinders op het middenveld. Maar een andere afwezige is wel wat opmerkelijker. Witri is er namelijk niet bij. Hij is ziek, de Noorse verdediger. Daarom is Sugawara vanavond de rechtsback in een wedstrijd waarin het er toch weer om begint te spannen voor AZ. Want ze hebben weer een valse start van het seizoen. Ze staan 17e in de Eredivisie. Zijn dus weer veroordeeld tot een inhaalrace. Die moet dus vanavond beginnen tegen FC Twente. Verder in de opstelling overigens geen wijzigingen. Dat betekent dus dat Karlsson en Gudmundsson weer mogen starten op de flanken. Zij moeten voor de assist en doelpunten gaan zorgen samen met Pavlidis. Want het spel van AZ is vaak wel heel aardig. Maar tot aan de 16 meter dan stokt het. En daardoor zijn de resultaten van AZ zo teleurstellend tot op heden. En bij de tegenstander van vandaag. FC Twente is het eigenlijk precies andersom. Daar loopt het voetballend eigenlijk nog voor geen meter. Dan hebben ze wel de laatste twee wedstrijden gewonnen tegen Utrecht en Vitesse. Met dank vooral aan één verdediger die dit seizoen vanuit alle hoeken en gaten raak schiet en kopt. Ik heb het natuurlijk over Robin Prupper. Hij scoorde al 4 keer. Maar bij FC Twente zien we geen wijzigingen in de basis. Dat is op zich ook wel te begrijpen. Want Twente won afgelopen zondag met 4-1 van Vitesse. En Twente kiest dus voor dezelfde elf als in die wedstrijd. En meestal als Twente en AZ tegenover elkaar staan, dan wordt het inderdaad wel een enerverende wedstrijd. Vorig seizoen in Alkmaar werd het 4-1 voor AZ. In die wedstrijd vielen 3 eigen doelpunten. Nog altijd een record in de Eredivisie. En hier in Enschede won AZ met 3-1. Toen werden er 2 penalties en een rode kaart uitgedeeld door scheidsrechter Danny Makkely. En de KNVB is zo vriendelijk geweest om Danny Makkely vanavond weer naar Enschede af te vaardigen. Er zijn inderdaad alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke pot voetbal in een regenachtig Enschede. Aftrap om 9 uur bij FC Twente tegen AZ. Gaan we terug naar Chris in Leeuwarden. Ja, Heracles in slotfases vorige week. Vorige speelronde tegen AZ ging het fantastisch voor de ploeg uit Almelo. Na die prachtige vrije trap van Rij Vloed nu weer naar voren toe. Maar het is uiteindelijk Fadiga die de bal niet binnen kan houden. En dus mag Sonny Stevens een doeltrap gaan nemen. Ja, toch nog spanning in die slotfase. Heeft Cambuur echt aan zichzelf te wijten. Want vooral na de 2-0 was er niets meer aan de hand. En Heracles, het heeft helemaal niet zo heel slecht gevoetbald. Maar het miste gewoon de ene naar de andere kans. Met name na een half uur spelen. 4 keer achter elkaar een kopbal op de lat. Een geblokt schot. En de grootste was voor Quayata van 4 meter. Echt 4 meter. Krijgt hij de bal nog naast. Het is echt ongekend. Maar toch nog een goal gemaakt. Want Baak is zojuist dus van dichtbij ook. 2-1. Cambuur nu in balbezit. Hakje. Moulin kan doorlopen. Het publiek gaat staan. Het is nagelbijten hier in het Cambuurstadion. Overtreding? Nee. Alex Bos die debuteert in de Eredivisie. Hoofdagent in de gemeente Amsterdam heeft geen kaarten, boetes of bekeuringen hoeven uitschrijven vanavond. Wat dat betreft wil hij natuurlijk denk ik een schone lei houden. Het is nu Heracles naar voren toe met een hele slordige bal van Lucas Schoofs. Die het eerder deze wedstrijd van dichtbij met een soort omhaal probeerde. Maar Henk de Jong ziet zijn ploeg ongetwijfeld winnen. Weer tegen een ploeg uit Overijssel. En dan is het gebeurd. Cambuur dus op 9 punten uit 6 speelronden. Iedereen blij, behalve de fans, spelers en technische staf van Heracles. Want dat verliest. Cambuur wint dus met 2-1. En stijgt voor even naar de 7e plaats in de Eredivisie. En er wordt ook nog gehockeyd vanavond in de hoofdklasse. De vrouw van HGC die speelde zich voor het seizoen pas op het laatste moment veilig. En kreeg vervolgens een opmerkelijke versterking. Eva de Goede, 2 keer gekozen tot beste hockeyster van de wereld, kwam van Amsterdam naar HGC. En neemt het nu met HGC op tegen SCHC. Philip Koken die is daarbij. Een soort van, ik las het ergens, dat Messi bij FC Emmen gaat voetballen, hè, geloof ik. Philip, goedenavond. Ja, dat is wel een frappante vergelijking. Ja, ik denk dat even de goede zeer geflatteerd zou zijn dat je dat zou herhalen. Ze zou er ook heel hartelijk om moeten lachen, denk ik. Ja, het is niet alleen even de goede hè, die naar HGC komt. Ze hebben ook nog een Engelse international erbij. Dat is Giselle Ansley, strafcornerschutter. Ze hebben ook nog Cecile Pieper, Duits international, die daar ook in Tokio actief was bij de Olympische Spelen. En ja, dat staat er toch maar ineens en kan mogelijk wel concurrentie gaan bieden aan de top 3 bij de vrouwen. Want ja, de vrouwen al sinds jaar en dag in het clubhockey. Alle internationals worden gerecruiteerd uit 3 topclubs. SCSC, Den Bosch en Amsterdam. Daar spelen ze allemaal. Ja, en eigenlijk doet de rest nauwelijks mee. Ja, er kan altijd nog een 4e zich plaatsen voor de play-offs. En dat weet je maar nooit. Maar ja, die nummer 4 die is altijd zomaar uitgeschakeld in die play-offs. Maar misschien dat HGC daar nu met die toppers, die we zojuist hebben genoemd, een beetje kan aansluiten. Daarom is deze wedstrijd van vanavond zo interessant. Net als in de Eredivisie, ja, is ook in de hoofdklasse hockey af en toe is op een donderdag, op een vrijdag een doordeweekse speelronde. Hier komt de eerste grote kans voor de wedstrijd. Die is voor SCSC, die is voor Kira Fortuyn, die al net weer afviel voor de Olympische Spelen. Die haalde die Olympische selectie net niet. En ja, die wordt gestuit door de keepster van HGC. We zijn nu zo'n 7 minuten onderweg. Eva de Goede, ja, die rent zich het apenzuur daar om alle foutjes die daar gemaakt worden als verdedigende middenvelder te corrigeren. Dat lukt er nog altijd, want tot nu toe houdt HGC de schade beperkt. Is er nog altijd 0-0. Ja, duizenden ziekenhuismedewerkers van 7 universitaire medisch centra in Nederland leggen volgende week dinsdag 24 uur lang het werk neer. Ze zijn ontevreden over hun salaris en de werkdruk. En aan de lijn is vakbondsbestuurder van FNV Zorg. Elise Merlijn. Goedenavond, mevrouw Merlijn. Goedenavond. Ja, dan even naar de dag van vandaag. Want het demissionaire kabinet maakte net vandaag bekend dat er 675 miljoen euro uitgetrokken wordt voor een extraatje voor de zorgsalarissen. En ook op de dag van vandaag kondigen jullie deze staking aan. Is dat toeval? Nou, het is een mooie samenloop van omstandigheden, zou je zeggen, als het gaat om aandacht voor medewerkers in de zorg. En dat kleine cadeautje gaan we ook zeker uitpakken. Alleen, het is niet genoeg. Wij praten al 10 maanden met de NFU, de werkgeversvereniging van de Universitair Medisch Centra, om te komen tot een goede CAO. Alleen, ja, helaas, dat is niet gelukt. En 14 dagen geleden hebben we aangekondigd dat als wij niet tot overeenstemming zouden komen, we acties gaan voorbereiden. Ja, en dat hebben we toevallig vandaag ook gelijk met de 675 miljoen aangekondigd. Een mooie stap, maar ja, een te kleine stap om ons probleem met de werkgevers van de Universitair Medisch Centra op te lossen. Ja, maar dat is natuurlijk voor alle ziekenhuizen. Dan naar jullie ziekenhuizen, die 7, die Universitaire Medisch Centra in Nederland. Hoeveel hebben jullie dan nodig? Hoeveel is er dan nodig bovenop die 675 miljoen die dan vandaag is toegezegd? Nou, die 675 miljoen is voor de hele zorg en welzijnssector. Dus dat is niet alleen voor de UMC-tak. Als het gaat om de totale zorg, hebben wij wel 225 miljard nodig. Omdat het dan gaat over alle zorg- en welzijnwerknemers en over geld en werkdruk. We hebben het nu alleen over de arbeidsvoorwaarden bij de NFU. Mm-hmm. En ja, die 10 maanden zijn wij nu al onderweg om te komen tot de CAO. En wij vragen voor dit jaar een salarisverhoging van 3% met een bodem van 75 euro voor iedereen per maand. En we vragen ook allerlei dingen om de werkdruk te verlagen en om te zorgen dat ook UMC-medewerkers in het kader van afspraken rond het pensioenakkoord gebruik kunnen maken van een zwaar werkregeling. Mm-hmm. Dus het is niet alleen geld, het gaat ook over een aantal hele elementaire zaken om de werkdruk bij UMC-medewerkers weg te nemen. Ja, u heeft het over 225 miljard. Heb ik het over de hele zorg- en welzijnssector. Okay. En dan zou het een stap zijn om de salarissen van alle zorg- en welzijnmedewerkers. Dan wordt het hele pakket geïngewilligd van alles wat er bij jullie op tafel ligt. Dan even naar die ziekenhuizen waar u mee in de slag bent, zullen we maar zeggen. Die werkdruk moet omlaag. Waar blijkt dat probleem uit? Nou, we zien een enorm verloop. Hè. Mensen die lopen sowieso vanwege natuurlijk hun enorme inzet in de coronacrisis al op hun tenen. Maar dat is niet van de afgelopen maanden. Al jaren spreken werknemers over een enorm tekort aan extra handen die goede patiëntenzorg kunnen leveren. En we zien gewoon dat daar geen oplossingen voor komen. Dat de sector onvoldoende aantrekkelijk is. En dat heeft dus te maken met geld en salaris. Maar dat heeft ook te maken met het feit van dat het lijkt alsof medewerkers in de UMC's altijd maar beschikbaar moeten zijn. We hebben laatst ook een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat in heel veel gevallen werknemers bijna dagelijks wordt gevraagd om een andere dienst te draaien dan waarvoor zij worden ingeroosterd. En wat wij eigenlijk willen is dat er voldoende mensen komen of dat de productie wordt aangepast, zodat werknemers ook goede balans werk en privé kunnen ervaren. Zodat ze niet altijd maar bezig zijn met hun werk. Die afspraken willen we ook heel graag maken. We hebben daarvoor een beetje technische term, maar een afspraak, een verzoek gedaan om te komen tot een verschoven diensttoelage, om een soort penalty te zetten op het feit van dat mensen veel te vaak een verschoven dienst hebben. Ja, zodat ze eigenlijk altijd maar moeten kijken of zij met hun thuisomgeving het zo kunnen organiseren dat ze beschikbaar zijn voor werk. Terwijl je eigenlijk ook moet zeggen van, je moet niet altijd beschikbaar zijn voor werk, je moet ook voldoende vrije tijd hebben. Dus er moeten afspraken worden gemaakt die het voor de werkgever moeilijker maken om die werknemer altijd maar flexibel in te zetten. Maar goed, daar heeft u 10 maanden over onderhandeld en er niet uitgekomen. Maar toch nog even terug over de timing. Hè. Op de dag dat er 675 miljoen wordt uitgetrokken, nadat we al 1,5 jaar geplande operaties hebben zien uitstellen, duizenden horen wij, vanwege de coronapatiënten, gaat dat dinsdag nu weer gebeuren? En ik weet uit mijn directe omgeving dat er mensen zijn die daar behoorlijk van schrikken en daar niet zo blij mee zijn. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En daar ben ik zelf ook helemaal niet blij mee. Want we zouden veel liever een goede cao afsluiten voor al die werknemers die dag en nacht klaarstaan voor een goede patiëntenzorg. En ook voor uw buurman of wie dan ook. Ik bedoel, wij zitten helemaal niet te wachten op die acties. Maar uiteindelijk is dit ook het uiterste middel. En omdat we het hier niet hebben over een koekjesfabriek, bereiden we dat ook heel zorgvuldig voor. We zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest met allerlei protocollen om te zorgen dat die acties ook veilig kunnen plaatsvinden. En natuurlijk op het moment dat je iets hebt, zal je altijd worden geholpen. En er gaan ook best heel veel dingen door die heel urgent zijn. Want natuurlijk gaan we geen blokkades neerleggen als mensen in behandelingstrajecten zitten. Dat willen zorgmedewerkers ook helemaal niet. Nee. Want die zijn er primair voor hun patiënt. Maar uiteindelijk, het is wel de druppel die nu over die emmer loopt. En dan is dit het uiterste middel die zorgmedewerkers, hè, het draaien van een zondagsdienst door de week, kunnen aanwenden om hun recht op te eisen. Dank u vriendelijk voor nu. We gaan even kijken of dat inderdaad geen gevolgen gaat hebben. Iemand die hebben aan de lijn die dat zou kunnen zeggen. Dat is Geraldine Leusink, lid van de Raad van Bestuur van Maastricht, UMC. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb begrepen dat uw medewerkers gaan ook staken, hè? Ja, wij hebben een actiebereidheid bij een aantal teams en afdelingen binnen ons ziekenhuis. En die medewerkers gaan een zondagsdienst houden. Ja, en heeft dat dan consequenties voor geplande operaties? Heeft u al mensen moeten afzeggen? Of gaat u dat doen? Nou ja, dat hebben wij zeker. Want van de 31 teams, afdelingen die actiebereid zijn, van de ongeveer 450 teams, zijn er echt 3 cruciale afdelingen die meedoen met de actie. En die 3 cruciale afdelingen zijn essentieel in ons zorgproces. Dus als er 3 afdelingen niet meedoen, moeten we met het ziekenhuis een ingewikkelde puzzel leggen. Ja. Omdat we die patiëntveiligheid voorop willen zetten. En dat betekent dat we, als we daarnaar goed kijken, dat we 2/3 van de OK's moeten afschalen. En ja, daar kunnen we geen inhaalzorg doen. En dat is natuurlijk een buitengewoon moreel dilemma, zojuist na de COVID. Ja, je moet keuzes maken, dus opnieuw keuzes maken eigenlijk. Van wie wel en wie niet. Ja, zeker, zeker. En dan zien we dat er patiënten meer dan 1 jaar op de wachtlijst staan, die misschien geen spoed waren, maar door de tijd heen wel spoed zijn. Dus dat moeten we echt individueel afstemmen hoe dat zit, hè, in die urgentie. En dat is een ingewikkelde puzzel, inderdaad. Maar het is ook wel een moreel dilemma voor ons ziekenhuis als raad van bestuur. Want wij waarderen de medewerker aan de ene kant, ook omdat zij zo hard gewerkt hebben tijdens de COVID. Ze hebben het recht om actie te voeren. Maar aan de andere kant hebben we onze patiënten. En die patiëntenzorg staat natuurlijk al enorm onder druk. En hebben we lange wachttijden voor polykliniek en de inhaalzorg. Dus het is voor ons echt een moreel dilemma. Ja, want ik hoor net dat het niet de bedoeling is dat patiënten daar het slachtoffer van worden. Maar als ik u zo hoor, dan is dat gewoon onvermijdelijk. Althans voor uw ziekenhuis. Ja. Ja, voor ons ziekenhuis is dat zeker onvermijdelijk. Ja, wat ik u al zei, dat is voor ons echt een moreel dilemma. We respecteren de actiebereidheid, maar willen zoveel mogelijk afdelingen openhouden om die patiëntveiligheid, als dat het maar toelaat. Ja, u respecteert het. Snapt u het ook? Ik denk dat ik bij respecteren moet zijn. Want er zijn ook medewerkers die in het kader van het patiëntenbelang zeggen dat ze niet mee willen doen aan de actie. Dus het is ook voor ons in huis, zien we medewerkers die wel mee willen doen met de acties. Maar we zien ook medewerkers die niet mee willen doen met de acties. Omdat dat patiëntenbelang voor hun centraal staat. En dat geeft al best spanningen, emotionele discussies tussen medewerkers. En dat vinden we bijzonder vervelend ook voor deze medewerkers. Ja, een tweedeling dus. Hoor ik. De ene zegt wel, de andere zegt niet. En het gaat toch ten koste van patiënten. Ja. U bent er nog, hè, Elise Marlijn van de FNV. U hoort het. Ja. Ja, ik krijg bijna tranen in mijn ogen van wat mevrouw zegt. Want kijk, ze kan ons morgen uitnodigen en een goede CEO met ons afsluiten, waarin alle medewerkers tevreden zijn over dat resultaat. En dan is er helemaal geen centje pijn. En dan blijven die mensen misschien ook. En dan is er ook geen verloop, zodat er elke keer gebrek aan personeel is om die uitgestelde zorg te kunnen leveren. Nou, dat is uw reactie. Maar goed, bij deze. Hier laten we het voor nu bij. Wordt vervolgd. We gaan zien hoe de staking gaat verlopen. Dank allebei dat u even wilde reageren. Goedenavond. Gaan we naar Formule 1 dan even snel. 2 weken terug in de tijd, dat was Monza. And there's Max Verstappen right behind Hamilton. Into the first chicane once again. It's wheel to wheel. Hamilton and Verstappen. Oh. And this time Verstappen and Hamilton have crashed out. And they are both out. Ja, ze zijn er alle twee uit. De crash van toen dus. Bovenop elkaar konden allebei niet verder. Verstappen en Hamilton. Dus geen WK-punten. De Nederlander werd uiteindelijk gestraft. Nu is het circus aangekomen in het Russische Sochi. En de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton raast ook daardoor. Ook naast de baan. Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want jij hebt ook meegekeken met de persconferentie van vandaag. Hè? En dan heb je waarschijnlijk dit ook gehoord. Verstappen krijgt een vraag van een journalist over een eerdere uitspraak van Hamilton. Lewis was speaking earlier today and seemed to be suggesting that the pressure of fighting for your first F1 world title might be having an impact on how things are going. Do you have a response to that suggestion? And also, how have you found the intensity, or how are you finding the intensity of fighting for the title? Thank you. Yeah, I'm so nervous, I can barely sleep. So, yeah. That's the headline now. Yeah, it's so horrible to fight for a title. I really hate it. Yeah. No, I think if someone knows me, I think I'm very relaxed about all those things, and I really can't be bothered. You know, I'm very chilled, and it's the best feeling ever. You know, to have a car, a great car, where you go into every weekend, and you can fight for a win. So, and that, you know, it doesn't matter if you're just leading a championship or not. I think, you know, those comments, I mean, it just shows you that he really doesn't know me. Which is fine. I mean, I also don't need to know him. Ja, Louis, deze kop heb ik inderdaad niet gezien, dat hij erg nerveus er allemaal van werd. Is dit een beetje een vorm van spierballentaal wat we hier horen? Ja, en wel van beide kanten, want Hamilton hebben we even niet laten horen, maar die zat er een uurtje of anderhalf voor. En niet geheel uit eigen initiatief, hoor. Hij krijgt natuurlijk vragen en iedereen begint over wat gebeurde er nou 2 weken geleden en wat leren we ervan. Maar Hamilton liet zich wel uitlokken en begint dat spelletje dan te spelen. En die is duidelijk bezig met de volgende fase in het kampioenschap. Noem dat maar gewoon psychologische oorlogsvoering. Die is nu aan het drukken op de leeftijd van Verstappen. Hamilton 36, Verstappen 23. Hamilton 7 keer wereldkampioen, Verstappen 0. Hamilton 10 jaar in kampioenschapsgevechten ervaring. 7 keer gewonnen, 3 keer net niet. En voor Verstappen is het de eerste keer. En Hamilton is vandaag begonnen met daar een beetje op duwen. Een beetje zo van, jongen, ik heb het allemaal 10 keer gedaan. Jij moet je nog maar bewijzen. En ja, daar was Verstappen niet echt van onder de indruk. Nee, maar dat verbaast ons allemaal eigenlijk niet, hè? Nee, dus in hoeverre gaat dit dan helpen of niet? Oh nee, dit is gewoon het spel. Dit hoort erbij. Hier genieten we allemaal van. Het zijn een beetje het is een beetje een kibbelend stelletje aan het worden nu. En het verrassende van vandaag is dat op donderdag in de persconferentie iedereen doorgaans nog heel braaf is. En het woord dat je dan het vaakst hoort is, ja, we hebben respect voor elkaar. Nou, dat heb ik Hamilton en Verstappen ook allebei vandaag horen zeggen. Ja, ze hebben respect voor elkaar. Maar veel belangrijker is wat er dan na de komma wordt gezegd. En er is veel gezegd. Vanuit Hamilton's optiek. Dat gaat dan zo'n perszaal in. Dat gaat de wereld over. En Hamilton had de pech dat Verstappen gepland was 1,5 uur na hem. Dus die had de luxe positie. Ja. Dat hij al gehoord had wat Hamilton had gezegd. En hij wist ook, er komen vragen over. Dus ik ga niet zeggen dat hij het antwoord wat je net hoorde, dat hij dat heeft geoefend. Maar hij wist wel wat er komen ging. En hij heeft redelijk genadeloos teruggeslagen. En aan het eind van de rit vindt iedereen dat alleen maar mooi. Want dit is wel waar de Formule 1 op dit moment op drijft. Ja, ja, Max tegen Lewis 1-0. In ieder geval voor Max dan op dit moment. Dan toch even naar de serieuze zaken. Want na de kwalificatie zal Max Verstappen 3 plaatsen naar achter worden gehaald. Dat is nog die straf vanuit Monza, omdat hij bovenop eindigde. Dan toch even naar dat circuit. Want is Sochi, volgens mij is Sochi niet het circuit waar je even lekker die plaatsen makkelijk goed maakt. Valt mee hoor. Oh. Ik moet er wel bij zeggen, we komen net van Monza. En wij dachten allemaal Monza, dat is één groot rechtstuk met een paar bochten. Daar is inhalen heel makkelijk. Maar op de een of andere manier is het met de huidige Formule 1-auto zelfs in Monza moeilijk om in te halen. Dus mijn antwoord zou zijn, Sochi, dat kan best. Maar wel met de komma erachter dat het eigenlijk op geen enkel circuit makkelijk is. En daar zit dan meteen deel 2 van het antwoord. Als je dan toch nog een motor moet wisselen, bijvoorbeeld. Of je weet al dat je een plek naar achteren moet. Kijk, Verstappen, als hij pole position pakt, dan start hij vanaf plek 4. Dat zijn de feiten. Dan kun je nog zeggen, op weg naar die eerste bocht, lange slipstream. Je kunt zomaar van plek 4 naar plek 2 of plek 1. Dus dat is geen nadeel. Maar ja, er hangen zoveel factoren letterlijk in de lucht. Er komt slecht weer aan bijvoorbeeld. Ja, wat moeten we daar dan van verwachten? Het is gewoon te vroeg om een antwoord te geven. Maar het is zeker niet een circuit. Laat ik het dan omdraaien. Het is zeker geen circuit waar je een optocht krijgt. Er kan van alles. Nou, dat is mooi in ieder geval voor komend weekend. Hamilton had het niet alleen over Verstappen zelf, maar ook nog over die Red Bull-adviseur Helmut Marko. Want daar zit ook nog wat spanning. Wat was daar nog aan de hand? Ja, Helmut Marko, die denkt, laten we zeggen, die zegt altijd eerst dingen en daarna gaat hij nadenken. Soms vergeet hij het laatste zelfs nog. Marko is de eerste geweest als de man die Verstappen aan een contract in de Formule 1 hielp. Marko is de eerste geweest die zei, die Hamilton, die heeft een beetje lopen zeuren. Een beetje aanstelleritis gehad na de Grand Prix in Italië. Met dat gezeur over dat hij last van zijn nek had. Want een dag later stapte hij op het vliegtuig naar New York voor een modeshow. Dus dat was allemaal overdreven. Dat was drama queen Hamilton. En Verstappen ging daar nog eens even overheen vandaag. Die zei exact hetzelfde. Ja, dat past allemaal bij de oorlogsvoering tussen Red Bull, het ene kamp, en Mercedes, het andere kamp. Hamilton versus Verstappen is niet alleen maar coureur tegen coureur, hoor. Dat is team tegen team. En dat gaat hard en dat gaat venijnig. En ja, ik zei het al, het is net een kibbelend stel. Maar dat gaat niet alleen om de coureurs, maar echt om de tientallen mensen eromheen. Nou, we gaan het zien komend weekend weer. Louis Dekker, dank voor nu. We gaan het horen hier ook op de zender. Zaterdag de kwalificatie en zondag natuurlijk de grote prijs van Rusland. Met inderdaad Verstappen en Hamilton. Kort voor het NOS Journaal van 9 uur nog even bij Philip Koken kijken bij het hockey SCHC HGC in de hoofdklasse. We zitten inmiddels in de 5e minuut van het 2e kwart. SCHC heeft zojuist de eerste strafcorner gehad. 0-0 is nog altijd de stand. En ja, het is toch geen wonder dat SCHC die eerste strafcorner heeft behaald op het moment dat even de goede net even op de strafbank zat. Ze kreeg een groene kaart, 2 minuten tijdstraf. Omdat ze haar directe tegenstander, Xander Waard, mede-international van de SCC, hard op de stik sloeg. En ja, nu is even de goede net weer teruggekeerd in het veld. En dan gaat het meteen weer een stuk makkelijker bij HGC. Ja, de grootste kans was wel voor Achterberg. Die kon vol uithalen. Maar ja, ze werd weer achterhaald door de goede. 5,5 minuut gespeeld. 2e kwart. HGC houdt stand. Het is nog altijd 0-0 hier in Bilthoven. Ja, en zometeen kijken we verder naar die wedstrijd. En we horen dan ook het verslag van FC Twente tegen AZ. Het begint om 9 uur. En we hebben het over Franse chansons. Want morgen verschijnt het 13e album van Philippe Elan. Een echte Frans-Nederlandse chansonzanger. En waarom is de Franse chanson bezig met een revival? We horen het zometeen. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Ze is een van de grappigste vrouwen van Nederland. Plien van Bennekom. Samen met Bianca Krijgsman is ze gelukkig weer te zien in het theater. Met hun programma En Nu Dan? Ja, mijn string zit niet goed. Plien komt. Als taalschat een kokette vrouw van Carrie van Brugge uit 1915... dat opnieuw is uitgegeven. En Mensje van Keulen is onze gast. Zij schreef dit jaar het verhaal Altijd Wat... voor de Nationale Voorleeslunch op 1 oktober. René Appel bespreekt de TNA van Huub van der Lubbe. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Ja, ik wil!

Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op speksavers.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ster. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Een hele goede avond, 4:04 op deze donderdagavond met hier aan tafel. En hij zit vol energie, hij bruist, chansonnier Philippe Elan. En hij brengt hier voor het eerst stukken te horen. Dus een primeur van Quelques mots d'amour, zijn nieuwe album. Ja, het titel van het nieuwe album. Zometeen horen we ook zijn verhaal, vanzelfsprekend. En we hebben voetbal, Twente tegen AZ. Twee leuk voetballende ploegjes, daar kunnen we, zijn we bij. Ja. Er wordt vanaf de start ongetwijfeld spektakel, zo verwacht ik. En het WK wielrennen gaat naar Rwanda. Hoe dat eruit gaat zien, dat hoort u ook zometeen. En laten we snel maar gaan kijken. Om 9:00 begonnen, Twente tegen AZ. Nico Wansia. Ja, en hoe is die begonnen? Het is al 1-0 voor FC Twente. Terwijl hier de gelijkmaker zou kunnen komen van AZ. Maar de bal van De Wit wordt onderschept door Lars Oenerstal, de keeper van FC Twente. Een goede lange bal van Michal Sadilek, de linksback van FC Twente. Die bediende Michel Vlap. Kon de bal op de borst meenemen aan de linkerkant van het veld. Legde de bal daarna uitstekend terug naar Ricky van Wolfswinkel. Hij stond helemaal vrij op de rand van de 16 meter. En schoot de bal achter Peter Wiendal, de doelman van AZ. En dus na 1 minuut spelen al een voorsprong voor FC Twente. Wat een wilde voor de thuisclub die nu AZ ook heeft waar ze willen hebben. Vorig seizoen speelde Twente hier een uitstekende wedstrijd aan de bal. Was het heer en meester, maar werd het geslacht in de counter. AZ was dodelijk effectief in de omschakeling. Won uiteindelijk met 3-1. Maar nu zal AZ zelf het spel wat meer moeten maken met die achterstand op het bord en de klassering in het achterhoofd. Want AZ staat er al niet zo florissant voor in de Eredivisie met die 17e plaats. En de problemen worden alleen maar groter nu met die vroege achterstand in Enschede. Al hebben we gisteren gezien bij PEC Zwolle Sparta dat een hele vroege openingsgoal ook weer heel snel weggepoetst kan worden. Toen was er binnen 8 minuten de gelijkmaker van PEC Zwolle. En AZ is nu ook op jacht naar die gelijkmaker in de wedstrijd via Owen Wijndal. De aanvoerder gaat de bal naar Johnny Reinders. Hij is de vervanger op het middenveld van Jordi Klaas die geschorst is. En voor hem wel een bijzondere wedstrijd. Hij heeft jarenlang in de jeugdopleiding van FC Twente gespeeld. Is uiteindelijk daar vertrokken om de grote reisafstand. Maar keert nu dus toch eventjes terug in de Golsvesten. En dan wordt de bal eventjes buiten getrapt. Omdat er problemen zijn voor Ricky van Wolfswinkel. De maker van die vroege goal in deze wedstrijd. Die heeft behoorlijk wat pijn na een duel om de bal met Pavlidis. Zo lijkt het net zo Hatsidiakos zijn geweest. Dus gaat hij eventjes liggen op de grond. Is er een blessurebehandeling nodig voor de spits van FC Twente. Het gebeurt in de 7e minuut van deze wedstrijd. En de stand dus 1-0 voor FC Twente door een hele vroege goal van Ricky van Wolfswinkel. Goed, gaan we even bij Philip kijken. Philip, ja, nee, niet jou. We hebben twee Philippen vanavond. Ja, je komt echt zo aan de beurt. Maar Philippe nee, op Philippe, zijn Frans. Philippe Coquet. Maar schrijf je het ook zoals ik, met P-H-L-I-P-E? Ja, zo ongeveer, denk ik. Nee, niet helemaal. Ik krijg heel veel problemen in Nederland met mijn voornaam. Ja, echt waar? Nou, Philip Koken niet, toch, Philip? Nee. Nul problemen met je voornamen, toch? Niet bij jullie. In Engeland niet. In Frankrijk wat meer. Ja, Philip. Maar goed, ik heb echt een internationale namen. Ik ben trouwens geboren in Friesland. En in het Fries zeggen ze ook gewoon Philippe. Het maakt allemaal niet uit. Nee. Hoe verstaat het eigenlijk? Ja, vind je dat ook nog interessant? Ja, eigenlijk wel. Hockey, hè? Ja, hockey. Nou, we hebben nog ruim 2 minuten te gaan tot de rust. En HGC staat nog altijd op 0-0 hier in Bilthoven tegen topploeg SCSC. De vraag is of HGC nu zelf ook een topploeg is. Ja, ze hebben 6 punten verzameld in de eerste 2 wedstrijden. Wel tegen ploegen die het vorige seizoen degradatiehockey speelden. Victoria en Kampong. SCC 4 punten. Maar ja, die hebben al gespeeld tegen kampioenskandidaat Amsterdam. Dus dat is niet zo gek als je daar tegen gelijk speelt. Ja, nu ontstaat er dan wel een grote kans. Maar HGC verdedigt goed. En er wordt een aanvallende overtreding gemaakt. Ook hier wordt er weer goed verdedigd. Onder aanvoering dus van Eva de Goede is het 0-0. Ja, vorig seizoen waren dit 2 veegpartijen. Uit en thuis werd het 7-2 en 5-0. Voor SCSC was het volstrekt oninteressant. Maar dit seizoen is alles anders. Omdat HGC zoveel sterker is geworden. 1,5 minuut nog te spelen in dit tweede kwart. En het is nog altijd 0-0. Thank you. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul? Parmi tous ces gens, tous ces amis qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mon visage. Ja, het is het titelstuk van het album. Philippe Elan bij ons aangeschoven. 13e album alweer. Morgen komt hij uit. En vanavond gaan we een aantal van die stukken laten horen. Dus vandaar dat we hier wat eerder uitgaan. Philippe, er gebeurde net iets. Net, je kwam hier binnen, licht stuiterend. Zoals een Fransman op televisie dat ook wel eens doet. Een collega van jou, maar dan een kok. En zo kwam jij binnen. En jouw muziek wordt opgezet. Je hoort de piano. Achter de piano Reijer Zwart trouwens. Een fantastische muzikant ook, die geholpen heeft met dit album. En ineens valt er een soort rust over je. Ja, met je ogen dicht zit je te luisteren. Wat gebeurde er? Het is de titeltrack van het album. Het album komt morgen uit. Mm-hmm. Als je zanger bent, acteur of schrijver, elke keer als je iets nieuw uitbrengt, het is een soort kind die wordt geboren. Dus het is, dan sta ik stil. Het is een belangrijk moment voor mij. Ik ben bij jullie, en dat is leuk genoeg voor mij en voor de plaat, bij jullie te gast. En dan besef ik op dat moment, hey, daar wordt mijn nieuwe album op Nationale Radio gedraaid. En ik luister naar mijn stem, naar de pianobegeleiding, naar de tekst. En ik denk, waarom heb je deze nummer gezongen? Er komen gewoon allerlei gedachten bij. Ja. Het is een mooi moment. Ja, en heb je daar dan al een antwoord op? Waarom je dit nummer dan op de plaat hebt gezet? Ja, ik weet het heel goed. Ik vond dit een hele mooie titel voor het album. In deze zware tijd. Uh-huh. Die wij allemaal meemaken. En zeker de laatste anderhalf jaar. Quelques mots d'amour. Een paar woorden van liefde. Het is een hele mooie tekst. Waarin de tekstschrijver zegt van... We leven in een wereld waar mensen in staat zijn om harttransplantaties te doen. Uh-huh. Nierentransplantatie, nieuwe heupen. Fantastisch allemaal. Maar ik leef in een stad, Parijs waarschijnlijk, waar miljoenen mensen gewoon elkaar zelf niet aankijken op straat. Ja. Elkaar negeren. En dan zegt hij, dan wil ik je met deze, mijn buurman, mijn buurvrouw, wil ik je met deze kleine chanson een paar woorden van liefde sturen. Ja. Dus hij gebruikt die discrepantie tussen de prestatie van de mensheid. Waar we toe in staat zijn aan de ene kant, maar aan de andere kant hoe het uiteindelijk in het dagelijks leven. En dan zegt hij, en dan stuur ik je een paar woorden van liefde. En toen, je moet altijd een titel kiezen voor een album. Ja. En er zijn 17 chansons. En ik dacht, oh, wat een mooie titel. Trouwens, ik vind het ook mooi klinken. Quelques mots d'amour. Het is zo belangrijk. Maar dat boodschap vond ik wel heel leuk. En dat sta ik even stil, ja. En in hoeverre ben je dan ook weer even terug in dat theatertje? Je mocht voor 30 man mocht je optreden. Daar hebben jullie dat live opgenomen. Ja, deze album is een geluk bij een groot ongeluk. Het was ook allemaal niet de bedoeling om het uit te brengen. We hadden gewoon een recreatie van een paar weken vorig jaar, waar jij dus concerten kon geven voor 30 mensen. En veel theaters vonden dat gewoon, dat was bespottelijk weinig. Je hield gewoon geen cent over het theater, de artiesten. En ze vonden de mogelijkheid om technici te laten komen en het concert gewoon live streaming te laten doen. Maar daarvoor moet je goede apparatuur voor hebben. Ja. En dan beeld en geluid. En het kost geld. En de termprestatie was dat Reijer Zwart en ik, om over ons te spreken, we mochten dan de opname houden. Dus ja, je kreeg de opname thuis gestuurd. Je bent hartstikke gedeprimeerd. Je hebt niks te doen. En je gaat toch luisteren. En dan merk je gewoon dat, al zeg ik het zelf, dat de opnamen niet zo slecht zijn. En dan beslist SEC om de opname te sturen naar de plaatmaatschappij die mijn voorlaatste album had uitgebracht. Ze heet, om ze te noemen, Challenge Records International. En ze hadden mijn voorlaatste album was, en dat maakt het interessant voor mij als artiest, was een album met het residentieorkest. Symfonie. Fusion, chanson, symfonieorkest. En ik dacht, hey, dat in de diepte van mijn depressie, in de corona, dacht ik van, maar dat is leuk. Die opnames zijn mooi. Ik ga ze sturen aan de platenmaatschappij en kijken of ze interesse hebben om dezelfde platenmaatschappij die de symfoniealbum, omdat ik vond het interessant om te laten zien of om mij te presenteren na de enormiteit van een concert met een symfonieorkest, om deze intieme combinatie met de geweldige Reijer Zwart te. En ze hapte niet. Ze zei, ja, Philippe, we vinden het mooi. We brengen. Ze zagen dat de artistieke contrast ook. En dat werd gewoon besloten om dat uit te geven. Ja, nou, dat goed, is het verhaal achter het album. Ja, mooi. Goed gedaan. Je bent al heel lang in Nederland, hè? 1986? Ja, 35 jaar. Ja. Verliefd geworden in Frankrijk of verliefd geworden in Nederland? In Nederland. Je was hier verliefd geworden en. En besloten om hier terug te komen. En ik was docent en onbetaald verlof genomen. En nooit meer weggegaan. En nooit meer weggegaan. En de liefde is nog steeds helemaal prima? Ja, liefde heeft allerlei vormen. Maar na 35 jaar, het is nog aan. Ja, kijk. Nou ja, mooi toch? Je groeide op in, Zuid, in Zuid-Frankrijk. En dan Zuid-West-Frankrijk. Zuid-West-Frankrijk. Heel belangrijk. Dat is toch ook Zuid-Frankrijk? Nou ja, Zuid-West? Ik vertel je waarom. Omdat als je zegt Zuid-Frankrijk, denken mensen meteen aan de Provence en de Côte d'Azur. Dat is Zuidoost. En Zuidwest-Frankrijk is de Gascogne, de Dordogne en de Pyrenee. En dat is mijn streek. Wat ruiger. Is dat het? Ruiger, nog meer platteland, nog meer verloren. Mm. Dat echte platteland Frankrijk, daar kom ik vandaan. Maar als je dan naar Nederland komt, hè? probeer je dan in je omgeving in Nederland een klein beetje Franser te maken? Of heb jij je geprobeerd juist heel erg aan te passen aan Nederland? Nee, als je verliefd bent, pas je aan en je leert de taal. Enfin, op een manier. nee, het is heel makkelijk. Liefde maakt alles makkelijk. Ja, je denkt, je mist je vrienden en je vindt het heel raar om af en toe om 18 uur te moeten eten in plaats van 20:30. Afhankelijk. Ja. Maar, Amsterdam is ook niet Nederland. Amsterdam is Amsterdam. Het is een zeer cosmopolite. Maar bedoel je dan te zeggen, als je buiten Amsterdam was komen te wonen, dat je het dan niet had gered? Omdat je dan misschien Frankrijk niet te veel had gemist? Nou ja, weet je, ik heb heel veel opgetreden. En ik ben heel vaak dus op stap in Nederland door concerten. En in Amsterdam kun je nog behoorlijk laat 's avonds uiteten of zo. Mm-hmm. Wat Franse artiesten doen. Maar als je gewoon ergens op het platteland, zeker toen dat ik hier aankwam in de jaren 80, was alles dicht na 9 uur. Ja, nee, dat was een schok. Dat was even anders dan in Frankrijk. Neem je een boterham met goudse kaas mee, toch? Kan je ook, ja, maar dan die je toch een stek. Oh ja. Of een lekker broodje kroket of zo. Ik ben ook naar de Fibo geweest. Wel. Je bent aardig van Nederland, hoor ik al. Even kijken, want ik hoor gejuich, dus ik neem aan een doelpunt bij jou, Nico. Ja, dat is een goede conclusie. Het is 2-0 geworden voor FC Twente in de 17e minuut. Een vreselijke fout van Timo Letschert gaat eraan vooraf. Hij gaat onderuit bij een bal van achteruit die hij eigenlijk simpel kan verwerken, zo lijkt het. Maar hij verslikt zich in Daan Rots die de bal simpel kan afpakken. Letschert gaat onderuit. Dan kan Daan Rots oog in oog komen met Peter Wiendal, de doelman van AZ. En de jonge aanvaller uit de achterhoek blijft heel koelbloedig en schiet de bal achter die keeper van AZ. En zo worden de problemen voor AZ alleen maar groter en groter. Is het 2-0 geworden en is FC Twente dodelijk effectief in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Want eigenlijk was dit pas de tweede echte kans die Twente heeft gekregen. Tussendoor heeft AZ wel gezocht naar de gelijkmaker in deze wedstrijd. Eén keer waren ze er ook heel dichtbij met de lange bal van achteruit die door Carlson met de borst in de richting van Pavlidis werd gespeeld. Alvallend kreeg hij de bal nog weer terug bij Carlson aan de linkerkant van het veld. Die haalde hard uit, maar Lars Onderstal was uitstekend zijn doel uitgekomen. En daar daardoor was er eigenlijk geen mogelijkheid meer voor Carlsson om de bal langs de keeper te krijgen. Dat was de enige en ook een behoorlijk grote kans voor AZ in deze wedstrijd. Dat veel balbezit heeft, maar er niet echt doorheen komt. Dat is het beeld dat we wel vaker zien bij AZ. Dat ze heel veel balbezit hebben, maar dat het tot niks leidt. En dat is ook een beetje waar FC Twente onbekend staat. Aan de bal zijn ze niet zo comfortabel, maar als de tegenstander de bal heeft, dan zijn ze wel goed. Dit is een goede mogelijkheid overigens voor AZ. Naar een uitbraak aan de rechterkant van het veld via Sugawara. Probeert de bal op de voet te leggen van Pavlidis en die glijdt ook wel in. Maar daar zijn weer die lange armen van Lars Onnerstaal, die Duitse keeper van FC Twente, die de voorzet weet te onderscheppen. Aardige openingsfase van deze wedstrijd met een opmerkelijke tussenstand ook, want FC Twente leidt met 2-0 al tegen AZ. De bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, on était quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de pierre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Pour dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans de muziek van Philippe Elan. Morgen schijnt zijn 13e album en hij is bij ons te gast. Bicycletten, dat weet ik nog van Frans. Dat gaat over de fiets. Gaat het dan ook meteen over de Tour de France? Want die kwam bij jullie denk ik ook wel in de buurt. Oh, heel vaak. Je hebt de Pyrenee bij mij in de buurt. En mijn hele jeugd is gewoon vol met herinneringen aan de Tour de France. Stond jij dan langs de kant bidons te vangen? Ik ben er geweest, ja, zeker. Zeker in de buurt van Lourdes. Daar heb je al die col, hein, die Pyrenee. Het is 80 kilometer van mij vandaan. En bij mij, echt in de Gascogne ook, Florence, Lectoure, mijn kleine stad. Het is lang geweest. En het mooie van is dat het chanson is gelinkt aan de Tour de France. De hele zomers van de Tour de France heb je bij elke etappe een chansonconcert met een grote vedette. Die chansonvedette die kwam gewoon een concert geven voor de duizenden mensen. Dat zijn sferen die gewoon bijna niet... Als ik het vertel... Voel ik het. Het is zo uniek. Ja, maar wat ik dan weer mooi vond, want je was amper in Nederland en dan heb je het over de Tour en vervolgens belde Herman van der Velde van Radio Tour de France je op. Wil je in Radio Tour de France komen optreden? Ja, en dus jij bracht op die manier gewoon een stukje Frankrijk via de radio in Nederland. Het was in de tijd dat... jullie gaan door met de traditie. Het was in de tijd dat veel meer live optreden bij de radio gebeurde. We hebben nu nog steeds op de rustdag, hoor. Ja, oh, nou dan dus vragen ze me niet meer, helaas. Ja. Nou, misschien... Ja, is de uitnodiging. Bij deze. Ja. Maar Herman is er niet meer daar. Hij is er nog wel, hè? Hij leeft nog, maar hij niet hier. Ja. Hij niet hier. Ja. Enfin, de Tour de France. Radio Tour de France. Ja, hartstikke leuke traditie in Nederland, ook in de zomer. Maar die chansons en de Tour, dat is iets... Het is onafscheidelijk in mijn geheugen. Ja. Ja. Kun jij dan als Fransman mij uitleggen waarom wij als Nederlanders... want Matthijs van Nieuwkerk samen met Rob Kemps heeft nu dat programma over de chansons. En we hadden op het Eurovisie Songfestival... Frankrijk kwam met echt een prachtig chanson daar naartoe. Een traditionele chanson. Ja, echt een traditionele. Het is al in de stijl van Edith Piaf. Een beetje wat je veel mensen zou zeggen, oud-boler. En toch heeft hij veel mensen geraakt. Ja, en mijn kinderen die zitten dan ook op de achterbank mee te zingen... terwijl ik dan denk, jullie gaan eerder voor IJsland of dat soort acts. Maar wat is het dan? Wat raakt ons zo, want we zijn toch echt ook wel een soort nuchter volkje. Ja, maar het chanson is misschien bij een klein publiek, terwijl klein publiek in de jaren 60 en 70, het Franse chanson is altijd populair in Nederland. Populair in de betekenis van geliefd. Ik merk het ook bij mijn concerten. Ik kreeg overal, van de kleinste stad tot en met als ik met het residentieorkest in Part, in Den Haag of met Reijer Zwart in theaters. Er komt een publiek trouw die veel weet en die mensen die huilen bij chanson. Ook komen ze na afloop naar mij toe. Oh meneer Ilan, ik heb niet alles kunnen verstaan, maar u heeft mij geraakt. Dat lied heeft mij geraakt. Ik weet niet precies waarom, maar... Toch ook de taal? De taal. Misschien je hoeft het niet te verstaan, maar de taal zelf, ook verstaan je die dus al mooi. Nee, en de mensen voelen hoe intens, in de betekenis van emotioneel, de meeste teksten zijn. Ze voelen, jullie hadden niet over de Franse zangeres die Frankrijk vertegenwoordde bij de Songfestival. Zij zingt ook met haar armen. Zij is gewoon flinke lichamelijke taal. Terwijl jullie Nederlanders zijn misschien meer pragmatisch of zo. Maar toch dat smaak om die emotie te voelen misschien via iemand anders is er wel. En uiteraard, ja, laten we niet vergeten dat 2 miljoen of 3 miljoen Nederlanders per jaar voor de coronatijd naar Frankrijk gingen. Naar Frankrijk op vakantie gaan, ja. Maar is het dan ook inderdaad dat het dat verbindt in ons hersenen aan... oh ja, dat was zo'n fijne vakantie daar met dat schattige cafeetje daar zo. Maar is dat het Frankrijk? Bestaat dat Frankrijk eigenlijk nog wel? Wat wij in ons hoofd hebben bij die chansons. Oh ja, mijn regio bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom, La Bicyclette, weer een nummer die ik zing, omdat ik heb dat gemaakt in mijn jeugd. Wat deed ik? Ik ging gewoon met 4 vrienden en een vriendin fietsen. En geloof je mij, het is in de Gascogne echt anders dan hier. Oep, met veel heuvels. En dat was een hele goede school voor mij, omdat ik wist niet dat ik in een land zoals Nederland zou komen wonen, waar ik dagelijks zou moeten fietsen. Maar dat was een hele goede training om te fietsen. Ja. En we waren gewoon 4 jongens, wel verliefd op een meisje. En daar gaat dat nummer over. Dat je gewoon fietsende door de heuvels van de Gascogne hoopt om contact te maken met dat meisje Paulette. En bij mij was het Muriel. Mm-hmm. Maar, en dat is gelukt. Het is niet gelukt, maar Muriel en ik zijn nog steeds vrienden na 35 jaar. Maar dat die romantiek weer van dat lied is fantastisch. Dat is gewoon als ik iets zing, zie ik de heuvels, zie ik mijn jeugdvrienden, zie ik die vriendin. Alle beelden komen terug van door de taal, door de muziek. We hebben nog een nummer zometeen. Ja, sowieso nog een nummer. Ja. En wil ik ook nog wel horen, want jij was misschien ook wel op het groene gras geëindigd. Misschien wel, als het aan je vader had gelegen. Zometeen. Okay. Eerst gaan we eens even naar Enschede, Twente tegen AZ. Nico. Het staat er dus 2-0 voor FC Twente. Eerste goal al na 31 seconden gemaakt door Van Wolfswinkel. 2-0 werd het na een kwartier. Omdat Daan Rots wist te profiteren van een fout van Timo Letschert. Die dacht rustig met de bal terug te kunnen lopen richting het 16 meter gebied van de eigen ploeg. Maar hij onderschatte Daan Rots die zo de bal wist af te pakken en door kon lopen. En de bal achter Vindal schoot. Daarna ook geen halve maatregelen van trainer Pascal Jansen. Want die fout van Timo Letschert komt hem duur te staan. Hij is meteen naar de kant gehaald door de trainer van AZ. En hij is inmiddels vervangen door Hatsidiakos. Hatsidiakos in de poging om wat meer betrouwbaarheid in de laatste lijn te krijgen. Ondertussen heeft AZ ook al wat mogelijkheidjes gehad om de aansluitingstreffer op het bord te krijgen. Pavlidis, de spits, kreeg de bal door de as van het veld in het 16 meter gebied. Kwam ook wel met een aardige poging, maar de teen van Lars Onnerstal, de keeper van FC Twente, bracht redding voor de thuisploeg. En even later werd Carlsson op links behoorlijk vrijgespeeld, maar schoot hij heel wild en onbestuisd ruim over de goal van FC Twente. Ja, dat zijn spaarzame mogelijkheden die AZ krijgt, maar die zullen ze moeten benutten. Wil het hier een goed resultaat halen in Enschede. Want na 27 minuten staat AZ op een 2-0 achterstand tegen FC Twente. Ook even kijken bij Philip Koken. SCHC tegen HGC. Minuutje of 5 onderweg in de tweede helft. Derde kwart dus, nog altijd 0-0. En wat toch opvalt is dat HGC meer en meer in de aanval trekt. En ja, als we kijken naar de eerste helft, hebben we toch 5 kansen geteld voor SCSC. Eentje voor HGC. En die 5 kansen voor SCSC, zo eentje na, vielen ze toch allemaal op het moment dat even de goede even naar de kant ging. Of aan de kant zat met een groene kaart. 0-0. HGC gaat weer aanvallen. Lange paas in de cirkel. Tenminste, dat was de bedoeling van Ansley, centrale verdedigster van HGC Engels International. Wordt onderschept door SCSC. Dat redelijk goed speelt. Alleen ja, als ze in de buurt komen van de goal van HGC, dan gaat het toch wel een hoop mis. 0-0. Minuut of 6 inmiddels gespeeld in het derde kwart. Gaan we naar Jelle Visser en die is aangeschoven vanuit NOS Nieuws, want er is nieuws. Ja, want zojuist is bekend geworden dat VVD, D66, CDA en de ChristenUnie overeenstemming hebben bereikt over extra investeringen in de woningmarkt, de lerarensalarissen en de veiligheid. Met de voorstellen wordt de begroting voor 2022 voor bijna 2 miljard euro aangepast. Voor de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing wordt 500 miljoen euro uitgetrokken, zodat woningcorporaties dit geld in lagere huren, onderhoud en nieuwe woningen gaan investeren. Ook gaat er 500 miljoen euro naar de lonen van leraren in het primair onderwijs. Die lopen namelijk achter bij de lonen in het voortgezet onderwijs. Om de stijgende energierekening van burgers te compenseren wordt ook 500 miljoen euro uitgetrokken. Dit zal waarschijnlijk via de verlaging van energiebelasting worden geregeld. Op het gebied van veiligheid gaat er 300 miljoen euro extra naar defensie en 200 miljoen euro extra naar de politie en de BOA's. Goed, dankjewel. We gaan erover doorpraten met Ewout Kiefiet. Die hebben we aan de lijn, Ewout. We hoorden het, VVD, D66, CDA. Die 2 miljard dus extra uittrekken voor investeringen in zorg, onderwijs, veiligheid en nog een paar andere zaken. Jij volgt de algemene beschouwingen, vanzelfsprekend. Wat voor duidelijkheid is hier al over dat dit wat gaat opleveren, die beschouwingen? Nou, dat hier een meerderheid voor is, want je noemde de drie partijen, maar er zit ook de ChristenUnie bij. Dus eigenlijk de oude coalitie, die komt met dit voorstel. Dus daar is een meerderheid voor, dus die gaat het in ieder geval halen. Ja. De bredere steun dan dus alleen de oude coalitiepartijen, begrijp ik eruit? Nou, dat is wel de verwachting inderdaad. Dit zijn de vier oude coalitiepartijen. Die dienen dit straks in. Maar de hoop bij hen is wel dat ook bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks hiermee gaan instemmen. Omdat dit ook wel aanpassingen zijn die hun richting opkomen. En we spraken zojuist Jesse Klaver van GroenLinks. En die leek daar wel op te hinten. Kijk, als er mooie plannen zijn die de begrotingen verbeteren, ja, natuurlijk. En ik zie het vooral als het begin van eigenlijk dit najaar. We gaan de begrotingen behandelen. Ja, en als we nu al meer dan een miljard, misschien wel 2 miljard aan de begroting wordt veranderd. Nou, dat belooft heel veel goed voor wat we kunnen doen bij al die begrotingsbehandelingen die gaan komen. Maar als u dat steunt, steunt u daarmee dan ook alle begrotingen? Nee, absoluut niet. Er is niet met ons over onderhandeld. We hebben gezegd, wij gaan hier in de plenaire zaal erover spreken. Dit is iets waar ik van begrijp dat de oude coalitiepartners met elkaar bezig zijn. Wij zullen iedere begroting opnieuw kijken of we het goed vinden. We zullen met voorstellen komen om die te wijzigen. Dus ja, nu kan er een hele grote stap gezet worden. En we gaan door bij de begrotingen. Ja, maar uw steun voor deze plannen betekent verder niks? Nee, het betekent verder niks. Nee, kijk, positieve plannen steunen altijd, maar het betekent geen steun voor de begrotingen. En ze moeten er ook geen hoop uit koesteren dat we daarmee een rechtsminderheidskabinet aan een meerderheid zouden helpen. Wij blijven heel stevig oppositie voeren en proberen zoveel mogelijk te realiseren. Ja, je hoort het Klaver zeggen. Hij zegt dus inderdaad, dit willen wij wel steunen, want dit zijn plannen die onze kant op komen. Maar tegelijkertijd komen wij zelf ook met plannen. En wij gaan niet zomaar een minderheidskabinet steunen. Dus ja, steun van de oppositie. Maar die willen zelf ook nog verschillende dingen. Ja. Dus het minderheidskabinet, daar hoeven we het eigenlijk niet over te hebben, want het zegt eigenlijk niet zo heel veel over dat minderheidskabinet in dit geval. Hè? Nee, daar was het eigenlijk wel een testcase voor. Hè? Dit hele debat en ook deze aanpak. Dat het kabinet zei, we hebben een miljard te verdelen. En we gaan kijken met welke voorstellen we kunnen instemmen. Maar die oppositie die rook eigenlijk bloed en die wilde meer. Dus die wilde bijvoorbeeld die hele verhuurdersheffing van tafel. En daarvan zei de oude coalitie, dat willen wij niet. Dus zijn ze zelf toch maar met plannen gekomen die net wat minder ver gaan. Mm. Maar ook de oppositie gaat straks wel plannen indienen. Dus dat wordt wel spannend. Bijvoorbeeld toch die verhuurdersheffing helemaal afschaffen. Of bijvoorbeeld het leenstelsel afschaffen en terug naar de basisbeurs. Dat soort voorstellen gaan we straks in de Kamer zien. En dan wordt het toch wel spannend of die oude coalitiepartijen misschien toch in gaan stemmen met de oppositie. Ja, dus er kan steeds heel veel gebeuren. Dat zou dan toch weer een meerderheid kunnen opleveren. Ja, denk inderdaad, jij, het kan twee kanten opvallen. Ja. Ja. Goed, dan horen we jou tegen die tijd weer. Dankjewel voor nu, Ewout. Gaan we naar het hockey, Filip Koken. Ja, hier valt het eerste doelpunt, zo halverwege het derde kwart. Ja, ik zei het al, HGC ging meer en meer aanvallen. Trok een beetje naar voren toe. Ja, niet alleen met tegenhouden tegen die topploeg SCHC. En ze creëren de eerste strafcorner. Die werd gepusht door Giselle Ensley, de Engelse topschutter. En met de voet van de lijn gehaald door lijnstopper René van Laarhoven van SCHC. Strafbal is dus het gevolg. En die werd benut door Durkie Chamberlain. De Zuid-Afrikaanse van HGC maakt er hier 1-0 van. De bezoekers uit Wassenaar Leiden. Verrassend hier in Beeldhoven met 1-0 tegen SCHC. Goed. Dan gaan we even bij Nico nog even kijken. Ja, Twente tegen AZ. staat er nog steeds 2-0 voor FC Twente. Maar AZ doet ook best een hoop dingen goed. Ze staan goed te voetballen. Tempo ligt best hoog. En ze creëren zo links en rechts ook best kansjes. Maar die moeten er nog wel in. Nu misschien via Carlsson op de rand van de 16 meter. Gaat de bal naar Wijndal. Op de punt van de 16 meter wordt schijnbeweging. En wil dan buitenom bij zijn bewaker Giovanni Troupé. Maar die blijft goed naar de bal kijken. En daardoor wordt het een hoekschop voor AZ aan de linkerkant van het veld. Twente dodelijk effectief. Twee kansen gehad. Twee doelpunten heeft dat opgeleverd. Verder heeft AZ heel veel balbezit. En gaat het op jacht naar de aansluitingstreffer. En wat hopen ze die graag nog in de eerste helft op het bord te krijgen. Daarvoor hebben ze nog een minuut of 12 te spelen. Hoekschop intussen genomen. Carlsson schiet in de korte hoek. Weer ligt daar Lars Onnerstaal in de weg. De Duitse doelman. En die beseft dat zijn ploeg het best lastig heeft in deze eerste helft. Ondanks die 2-0 op het bord. Dus blijft eventjes wat langer liggen dan noodzakelijk. Voordat hij opstaat om de bal weer in het spel te brengen. Maar inmiddels staat hij nog altijd daar met die bal in de handen. Dat geeft wel aan dat Twente niet zo heel erg lekker in de wedstrijd zit. Ondanks die voorsprong die op het bord staat. De opbouw verloopt via Troupé. Die krijgt meteen te maken met Carlsson. Het druk zetten wordt goed gedaan door AZ. Twente moet dan weer terug richting de eigen doelman Lars Onnerstaal. En die laat de opbouw dan over aan Robin Prupper. Dit seizoen zo belangrijk met al 4 doelpunten. Vandaag is hij weer de gevierde man omdat hij jarig is. 28 wordt hij en dit is dan wel een aardige aanval van FC Twente over de linkerkant van het veld. Limnios moet die bal dan eigenlijk voorgeven, maar dat is een hele slechte breedtebal. Waar uiteindelijk zelfs Troupé niet bij kan, de rechtsback. Buiten zijn bereik gaat de bal over de zijlijn, waardoor het een ingooi gaat worden voor AZ. In de buurt van de eigen cornervlag. Daarvoor meldt zich dan Owen Wijndal, de aanvoerder van AZ. En die wrijft nog eventjes de bal droog voor wat extra grip. Zodat hij de bal wat verder weg kan gooien daar uit die hoek. Waar Twente de boel redelijk makkelijk vast kan zetten. Dat is het nadeel van zo'n inworp in de buurt van de eigen cornervlag. Maar Pavlidis doet dit uitstekend. Legt de bal goed naar de rechterkant van het veld. Waar heel veel ruimte is voor Sugawara om op te stomen. Hij is de vervanger van Witri. De Noorse rechtsback die ziek is. Sugawara heeft ook goede herinneringen aan dit stadion. Want vorig jaar maakte hij nog een schitterende goal. Door vanuit een bijna onmogelijke hoek die bal in de kruising te schieten. En zo'n doelpunt heeft AZ nu eigenlijk ook een beetje nodig. Want na 35 minuten spelen leidt FC Twente nog altijd met 2-0 tegen de ploeg uit Alkmaar. Ja, en we volgen de wedstrijd met Philip Elan. Morgen verschijnt zijn 13e album, Quelque Mot d'Amour. En jij zou eigenlijk, als het aan je vader had gelegen, ook op dat veld zijn geëindigd, toch? Oh, hij had dat graag gewild, ja. Ja? Ja, hij was voetbaltrainer. Ja. Hij leeft nog. Hij was producent. Maar ik was meer... Waar ging het mis? Nou ja, ik heb alles moeten proberen van hem. Ik heb van judo tot en met rugby. Omdat in mijn streek in Frankrijk is rugby heel populair. Minstens zo populair als voetbal. Maar ik had meer talent en meer gevoel voor sporten waar je alleen bent. Hoe heet dat nou in het Nederlands? Individuele sport. Zoals ik was, ja, de Pyreneeën in de buurt, dus skiën vind ik geweldig. Mm-hmm. Dat mis ik wel een beetje in Nederland. Je kunt het binnen doen. En tennis. Tennis is echt een van mijn favoriete sporten. Dus daar is het op die manier. Maar uiteindelijk ben je op het podium terechtgekomen. Ja. Het 13e album ligt er nu. Ik volg het wel. Ik volg wel niet een beetje ver weg. Maar het is niet zo dat ik het helemaal niet interessant vind. Ik heb andere voorkeuren in sport ontwikkeld. Nou, nu geef je al een duidelijk voorbeeld aan verschillen tussen Nederland en Frankrijk. Dat is altijd leuk als mensen die hier niet geboren zijn, niet getogen zijn, deelgetogen zijn, naar ons land kijken. In hoeverre, hoe kijk jij nu bijvoorbeeld naar Frankrijk, naar je eigen land? Dat land is 35 jaar ouder geworden. Jij bent 35 jaar ouder geworden. Je hebt een probleem. Als je gewoon zo lang in een land woont, ben je nog niet 100% Nederlander. Mm-hmm. Ik bleef een Fransman in Nederland. En ik ben nu een Nederlander in Frankrijk. Dus je zit gewoon tussen twee culturen. Nergens thuis? Ergens niet. En tegelijkertijd is het een enorme verrijking. Omdat je kijkt toch met een bredere perspectief op de dingen van op de maatschappelijke gebeurtenissen van de twee landen. Dus ik neem afstand. Ik kijk bijvoorbeeld bijna, als ik thuis ben, kijk ik en naar het Franse journaal. Bijna dagelijks. Uh-huh. En dan sluiten naar het Nederland. Hoe kijk naar je het dan naar Frankrijk? Hoe kijk je dan naar Frankrijk nu? Er is wel wat veranderd, of niet? Ik zeg aan vrienden van, ik zou het waarschijnlijk heel moeilijk vinden om terug nu, na 35 jaar, te komen wonen, te komen leven in Frankrijk. Omdat het kost een enorme energie om van een land naar een ander land te gaan. Frankrijk leeft nu in een hele moeilijke situatie. Waar gewoon heel veel groeperingen met elkaar vechten. Waar buitenlanders, terrorisme... De situatie, het dagelijks leven, gewoon heel angstig kan maken. Maar ja. Dat is eigenlijk wel een beetje hetzelfde blik als ik heb als ik naar Frankrijk kijk. Ik denk, nou, daar is wel het nodige veranderd in de afgelopen jaren met een aantal aanslagen. Aanslagen hebben een enorme. Tweedeling, misschien wel vierdelingen. Een enorme hamerslag gedaan op de samenleving. Mensen zijn bang. En uiteraard de politiek. Ja, de politiek in Frankrijk is ongelooflijk. Omdat nu heb je Macron, die president is. En hij vecht tegen een extreme rechtpartij en een wat behoorlijke extreme linkspartij. Mm-hmm. En de traditionele links- en rechtpartijen zijn verdwenen. Dus de referenties die tientallen jaren lang aanwezig waren, zijn aan het verdwenen. Het is een nieuwe bizarre landschap. Ja. En als je dan in die 35 jaar terugkijkt op Nederland, je komt binnen, je moet een hoop leren, maar de liefde maakt een hoop goed. Daardoor pas je Maar de muziek ook. Ja? De Nederlandse muziek? Of de? De muziek in het algemeen. Gewoon optreden. Als je muziek maakt, dat is echt dat maakt het leven zo mooi. Ja. Maar hoe is Nederland in deze jaren veranderd? Nederland is voor mij, als ik denk, ik zeg het heel vaak, als ik denk hoe Nederland was toen ik hier kwam, medio jaren 80, vond ik het een veel meer. Mag ik het zeggen? Ik weet niet wat je gaat zeggen, dus. Ik vond Nederland een meer vriendelijke maatschappij toen ik in Nederland aankwam. Ik vind dit nu een wat hardere maatschappij geworden in de loop van de jaren. Met wat betreft bepaalde dingen, wat betreft de zorg, wat betreft de educatie, de kunst. Ja. Maar ja, we zijn niet in een politiek programma, dus ik wil liever over mensen niet praten. Nee, maar dat geeft wel ook wel een beetje aan, misschien jouw liefde voor chanson. En misschien geeft dat ook wel aan de liefde voor chanson van heel veel Nederlanders. Omdat je toch een bepaalde nostalgie naar boven brengt. De terugverlangen naar de romantiek. Terugverlangen naar het goede gevoel. Ik heb soms het gevoel dat je zelfs een chanson, dat je de bruutste dingen kan zingen. Maar als je het maar heel mooi zingt, dat mensen dan nog denken, wat een mooi liedje. Want ze bestaan het gewoon niet. Jacques Brel is een voorbeeld. Ja. Het is een bepaalde het heeft een bepaalde sfeer om zich heen waar mensen naar verlangen, denk ik. Denk je dat niet? Ja, bijvoorbeeld een nummer daar die ik zing op mijn CD, die heel bekend in Nederland, dat is Het Dorp. En oorspronkelijk, Het Dorp is een Frans chanson, La Montagne. Gaan we zo draaien. En La Montagne is in het Frans ontzettend maatschappelijk. Omdat in het Nederlands is Het Dorp een lied over nostalgie. Terwijl in het Frans, het is veel meer dan nostalgie. Er is wel nostalgie over een berggebied, maar de zanger zegt van, mens, waarom moesten jullie dat berggebied verlaten om naar de neon, naar de fastfood, naar de stad te gaan? Dus er is, je verlaat je mensen, je mooie landschap, maar je verlaat ook een cultuur. En die dimensie, wat je net zei, harde dingen zeggen, op een mooie melodie, dat kan in chanson. En dat maakt het bijzonder. Nou, daar gaan we naar luisteren. Bedankt voor je bezoek. De eerste exemplaar wordt uitgereikt, geloof ik. Dat vind ik leuk. Alleen die koor, heel kort nog even, want we hebben weinig tijd nog. Ja. Twee dingen. Twee korte dingen. De presentatie van de CD is op 2 oktober in de Rode Bioscoop in Amsterdam. En Reijer Zwart en ik gaan wij de eerste exemplaar aan Lenny Koer, die in Frankrijk gezongen heeft en voor wie Reijer Zwart haar nieuwe album heeft geproduceerd. Uiteraard. Vinden we heel leuk dat zij komt. Ja. En twee, ben ik heel blij dat mijn album, die morgen uitkomt, is geselecteerd door de Nationale Plateactie Aangenaam Klassiek. Ik vind het wel een leuke compliment voor Reijer Zwart en ik dat we daar voor geselecteerd zijn. Bij deze, dus hij is overal verkrijgbaar. En dan kunnen mensen vanaf morgen dus ook luisteren naar dit liedje. Dank je wel. Dank je. Le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville, de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tout à propos, tuer la caille, le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien menée, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Et puis quelques moutons, une année bonne, l'autre non, sans vacances, sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leurs villes seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, l'automne vient d'arriver. Verschillende muziek, alleen met gitaar en soms met een klein applaus van 30 mensen in een theatertje in Delft. Was dat Philippe Elan met La Montagne. Nico Wansja bij Twente AZ. Dan zetten we in de blessuretijd van de eerste helft. Die bedraagt 2 minuten en de spanning is terug in Enschede. Want AZ is zojuist teruggekomen tot 2-1. Carlson kreeg de bal aan de linkerkant van het veld. Trok een beetje naar binnen. Kreeg net iets te veel ruimte van zowel Troepé als Daan Rots. En zijn schot in de korte hoek was dan ook onhoudbaar voor Lars Oenestaal. De keeper van FC Twente. Eindelijk weer zijn wapenfeit van Carlson. Die vorig seizoen zo belangrijk was met 11 doelpunten. Maar dit seizoen nog helemaal droog stond. Nog geen treffer gemaakt. Nog geen assist gegeven. Maar nu zorgt hij voor de aansluitingstreffer in deze wedstrijd tegen FC Twente. De aansluitingstreffer waar AZ ook eigenlijk wel recht op heeft van 2-0... was behoorlijk geflatteerd voor FC Twente. Dat heel effectief met de kansen opsprong. De eerste al na 31 seconden binnengeschoten door Ricky van Wolfswinkel. De tweede na een kwartier gemaakt door Daan Rots. Na een vreselijke fout van Timo Letschert. Die daarna ook meteen naar de kant werd gehaald door trainer Pascal Jansen. Overigens ging zijn vervanger Hatsidiakos daarna ook nog behoorlijk in de fout met Ricky van Wolfswinkel bij hem in de buurt. Maar dat liep beter af voor AZ. Dat dus geen verdere kleerscheuren heeft opgelopen. Verder heeft AZ ook niet heel veel kansen meer gehad, moet ik zeggen, in het laatste kwartier van de eerste helft. Maar zeker ja, na die 2-0 en voor die 2-0 heeft het toch wat mogelijkheden gehad. Maar stuit het of steeds op de doelman van FC Twente, Lars Oenestaal, of zou er zelf het vizier niet op scherp staan. Maar dit smaakt natuurlijk naar meer, die aansluitingstreffer van Carlson. Hier is de volgende aanval van AZ. Die wordt ingeleverd door Rijn, dus dan kan er een countermogelijkheid komen voor FC Twente met Limnios. Die is wel in zijn eentje. Die moet nog een hele grote afstand overbruggen richting de goal van AZ. Maar is nog steeds aan de bal. Geeft die bal nu goed naar Flap. Helemaal vrijgelaten. Michel Flap. Die schuift de bal in de lange hoek. Althans, dat was het plan van de middenvelder van FC Twente. Die tot nu toe nog niet zo wist te imponeren dit seizoen. Maar hij is helemaal bevrijd, lijkt het wel, door die goal van afgelopen zondag tegen Vitesse. Nu was hij ook alweer belangrijk bij de eerste goal. Was hij de aangever. En nu had hij eigenlijk ook een treffer moeten maken. Maar hij stuit op die lange voeten van Martins Indy. En via zijn voeten wordt het een hoekschop voor FC Twente. De eerste hoek hoekschop voor de Tuckers in deze wedstrijd tegenover 4 van AZ. Dat zegt wel iets over de spelverhoudingen. Ook komt hoog bij de tweede paal, waar het ditmaal niet Robin Prupper is. Die wordt gezocht, de clubtopscorer van de Enschedeers. Maar Van Wolfswinkel, die maait half over de bal heen. En dan klinkt ook het rustsignaal van scheidsrechter Danny Makkely. Twente kwam op een comfortabele 2-0 voorsprong. Maar het belooft toch nog een interessante tweede helft te worden door die late aansluitingstreffer in de eerste helft van Carlson. Is de ruststand 2-1 bij FC Twente AZ. Goed, zo gaan we het hebben over wielrennen in Rwanda. Eerst even kijken bij het hockey. Philip Koken, RCHC tegen HGC. Ja, RGC is toch wel zeer dicht bij de overwinning. Wat toch een grote verrassing zou zijn. Wat ook de hockeycompetitie bij de vrouwen toch weer eens een beetje spannend zou kunnen maken. Want dat is de afgelopen jaren bepaald niet altijd het geval geweest. 1-0 staan ze nog altijd voor. En ze verdedigen geweldig. Ik moet ook zeggen, ja, die twee internationals van SCSC, die worden toch wel behoorlijk gemist. Pien Dieke en Laurien Leuring zijn beide geblesseerd. Ik moet ook zeggen, bij de topclubs, ja, is er hier en daar ook wel wat onvrede, hoor. Hoe er bij het Nederlands elftal, bij de medische staf daar, bij de bond wordt omgegaan met geblesseerde spelers en hoe dat allemaal medisch wordt begeleid. Ja, de clubs zitten er allemaal mee. Die moeten die speelsters weer missen. Maar ja, die clubs zijn er ook weer zo beleefd. Dat gaan ze echt niet in de publiciteit brengen. Dat vechten ze intern uit. Dat is ook wat er op de achtergrond wel gebeurt in de gesprekken tussen de clubs en de bond. Maar voorlopig doet Leuring en Pien Dieke dus niet mee. Allemaal toch wel een kwestie van overbelasting al maandenlang. Als ze maar fit zijn bij de Olympische Spelen, daar gaat het om. Daar hebben ze wel gepresteerd. Nou, Dieke was daar niet bij, maar Leuring heeft daar wel een goede rol vervuld. Ja, SCSC had die twee speelsters die goed kunnen gebruiken, maar ze zijn er nu langdurig niet bij. 10 minuten nog, ruim te spelen. En HGC dus onder aanvoering van Eva de Goede leidt hier nog altijd met 1-0 in Beeldhoven bij SCSC. Ja, we zitten bij het wielrennen nog midden in het WK, dit jaar in België. Ja, lekker dicht bij huis voor de Nederlandse wielerfans. Maar die moeten over 4 jaar rekening houden met een iets wat langere reistijd. Want, zoals vandaag bekendgemaakt, de WK van 2025 wordt gehouden in Rwanda. Ja, iemand die weet hoe het is om daar te koersen, hebben we nu aan de lijn. Patrick Kos, goedenavond, vanuit Italië. Goedenavond. Ja, want Rwanda was niet het eerste land waar ik aan dacht bij, nou, waar zal een WK gehouden worden? Ik denk ergens in Europa, maar het is toch Rwanda geworden. Hoe zie jij het voor je? Ja, dat was ook het eerste wat ik dacht toen de ronde van Rwanda op mijn programma stond. Maar ja, na 1 dag ben je al van die mening herzien, hoor. Ja, dat, want wat zie je, wat hoor je, wat proef je? Ja, het is een gekhuis langs het parcours. Nou, het is een rijdik mensen van de eerste kilometer tot aan de finish. En een overdovend geluid. Het is eigenlijk rijden hele rit met kippenvel op je armen en benen. En kun jij verklaren waarom de wielersport daar zo groot is? Nou, de mensen hebben natuurlijk weinig te besteden daar. En het leven is daar wat simpeler dan bij ons. Dus ze zien de fiets ook om een manier om te ontsnappen aan het dagelijks leven daar. En een weg naar beter bestaan, als het ware. En vandaar dat de wielrenners daar als helden worden gezien. Ja. En dat je naar binnen komt, dan het is een en al aanzien wat je daar hebt. En dat maakt het wel mooi daar. Ja, je zei het net al, 2015 de ronde van Rwanda gereden. Even voor de sfeer en om jouw herinnering ook een beetje te ondersteunen, het officiële anthem van die ronde. Ja, je mag hem verder afmaken, Patrick. Kun je hem nog meezingen? Nee, hij ontbreekt nog een beetje. Ja, oké. Okay. En ja, uiteindelijk ben jij volgens mij 30ste geworden, toch? Van de 47 in het klassement? Ja, klopt. Het niveau ligt daar wel aanzienlijk hoog. Tenminste, op mijn niveau. Het was, ja, je denkt Afrika, dat is wat makkelijker. En daar is het niveau wat minder. Maar schijnbedriegt in Rwanda. Nou, heb ik heel veel gehoord over de muur van Kigali. Of Kigali, hoe je het ook zeggen wil. Het WK 2025 wordt daar gehouden. Dus ik ga ervan uit dat die muur erin zit. Heb jij die ook gereden? Ja, klopt. Daar finish ook een dag bovenop. Ja, Hoe stijl is die? Kan je hem proberen uit te leggen hoe stijl die is? Ja, dat is meer vergelijkbaar met de muur van Gerasbergen in mijn herinnering. En alleen dan met dikke mensen die omhoog schreeuwen met fusela's en geluiden en dovend. Ja. En ja, Je hoeft eigenlijk bijna niet te trappen. De mensenmassa die schreeuwt je omhoog, als het ware. Ja, we hebben een wat wankele verbinding. Misschien is het mogelijk om even 5 meter naar links of naar rechts te lopen. Wie weet helpt dat. Wat we nog ons wel afvroegen is... hoe is de organisatie rond die ronde van Rwanda? Of hebben we daar gewoon een verkeerd vooroordeel bij? Ja, ik denk dat je toch even de andere kant op moet lopen, die 5 meter. Want dit is hem niet... De verbinding is echt, de verbinding is heel erg wankel. Dus ik stel voor dat we even gaan proberen of we een betere verbinding met je kunnen maken. En dat we ondertussen even naar Cambuur gaan. Want Cambuur die heeft die kater na de 9-0 nederlaag tegen Ajax weggespeeld. In eigen huis werd het met 2-1 gewonnen van Heracles. Cambuur doelpuntenmaker Michael Breij die gaf wel aan dat die wedstrijd in Amsterdam nog steeds meespeelde in het achterhoofd. Ik moet zeggen, het is lastig om zoiets te verwerken. Maar ja, realiteit is, we moeten ook weer door. En gelukkig kwam de wedstrijd snel. Dus, maar kon je het snel afsluiten of had dat de ploeg er wel even voor nodig? Ja, we hebben wel even mee gezeten. Zag je ook op training. De sfeer was heel anders. Alleen, we wisten dat we weer moesten. En vandaag hebben we zo gestreden. En niet alles was nog top. Maar we hebben echt alles gegeven. En gelukkig hebben we weer 3 punten. Zit tijdens zo'n nieuwe wedstrijd, nieuwe ronde, nieuwe kant, zit zo'n duel van het weekend er nog in je hoofd? Of is dat dan helemaal weg? Nee, dat is wel helemaal weg. Omdat voor Ajax deden we het best wel heel goed. En we wisten als we vandaag zouden winnen, dan staan we op 9 punten. En dat is gewoon keurig. Dus zo gingen we die wedstrijd ook in. Als we deze winnen, staan we op 9 punten, doen we het heel goed. Maar ja, keurig. Het is gewoon heel erg goed inderdaad. Heel 9 punten voor als je net gepromoveerd bent. En iedereen die hier komt zegt eigenlijk hetzelfde. Het is die wisselwerking tussen jullie en dat publiek. Dat blijft gewoon bijzonder. Hoe beleven jullie dat? Ja, het is niet normaal wat de geluiden vandaan komt. En ook toen we 2 in achter kwamen, toen bleven ze aanmoedigen en zingen. En het is gewoon fantastisch om te horen. En als je een bal onderscherpt of je geeft een goede bal en je hoort het publiek, geeft alleen maar extra boost. Dus zo kunnen we blijven gaan. Ja, het is heel anders voetbal ook dan het vorige seizoen toen ze er niet waren. Toen promoveerden jullie, dus jullie kunnen het ook zonder het publiek. Maar geeft het wel een extra dimensie aan jullie spel, denk je? Ja, 100%. Ze staan zo volledig achter ons en... Ja, er komt zoveel geluid vandaan. En er zitten geloof ik maar 6.000 of 7.000 man. En er komt zoveel geluid vandaan. Dat geeft zoveel energie. En dat voelen wij 100% op het veld. Ja, dat was goed te horen. Michael Breij in gesprek met Armand Afsaroglu. Ja, we hebben nog even teruggebeld met Patrick Kos. Omdat we natuurlijk alles wilden weten over die ronde van Rwanda. En de beleving daar van het wielrennen. Dat daar mateloos populair is. Naar aanleiding van het feit dat het WK daar wordt georganiseerd in 2025. Maar ja, helaas, de verbinding was ook bij het terugbellen echt heel slecht. Dus dat willen we u niet aandoen. Komt een andere keer wel weer. Gaan we naar Philip Koken. Want het was spannend bij SCAC tegen HGC 0-1. Philip. En het is het nog steeds 4,5 minuut nog te gaan. En HGC leidt nog altijd met 1-0. Weer een knalhard schot van Ginella Zerbo. En de keepster heeft hem weer. En dan komt die bal terug op een Wassenaarse voet. Krijgen we een strafcorner voor SCSC. De 4e in deze wedstrijd. En ja, HGC verdedigt zo fanatiek. SCSC met al die internationals. Ze maken zich kwaad na die tegengoal die ze hebben gehad. Die benutte strafbal van Durky Chamberlain. En ze vallen maar aan, Maar ja, al die verdedigers van HGC, ze gooien zich voor die schoten. Ze lopen geweldig goed uit, hard uit op die strafcorners. Die eerste 3 strafcorners die ze nemen. Ja, die eerste uitloopster was zo dichtbij dat de schutter Jibby Jansen geen kans kreeg om op doel te mikken. Altijd zat er wel een stik tussen of zat er een voetje tussen. En dan kregen ze weer een strafcorner waar weer niks uitkwam. Nu dus de 4e strafcorner. Jibby Jansen gaat klaarstaan. De speelsters op de lijn, 3,5 minuut nog te gaan in de wedstrijd. Hij gaat nu komen, die strafcorner. Misschien hebben we daar nog net even tijd voor. Daar is de push van Jansen. Jibby Jansen, die gaat erin. 1-1 door Jibby Jansen. SCSC vlak voor tijd op gelijke hoogte naast HGC. Nou, pikken we dan nog even lekker mee. Jazeker. Zometeen het vervolg van SC Twente AZ. SC Twente leidt met 2-1. En we gaan dit weekend geen vogels, vlinders of trekvogels stellen, maar egels. Oh? Ja. NPO Radio 1.

je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag 20% korting op koffiezetapparaten, waterkokers en keukenmachines. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Dit zijn de vertrekvogels. Ze zijn gevlogen naar een aangenamer beleggingsklimaat. Daar waar beleggen niet ten koste gaat van de natuur, maar juist aan bijdraagt. En dat legt ze geen windeieren. Zie jij ook rendement in een groene plek? Sluit je aan bij de grote trek. Ga voor meer informatie over risico's, kosten en rendementen naar asnbank.nl. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ster. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Een hele goede avond, nog een uurtje te gaan langs de lijn en omstreken. Ja, want wat gebeurt er met Ronald Koeman als Barcelona vanavond teleurstelt tegen Cadiz? U hoort het zo. Ja, wedstrijd is net begonnen. En we rijden jaarlijks meer dan 130.000 egels dood. We dan in Nederland, hè, die niet Henk en ik. Boswachter Hanne de Smette wil dat we het beestje gaan helpen. Ze komt zo vertellen hoe we dat kunnen doen. En we volgen natuurlijk ook de tweede helft van Twente tegen AZ. Is het al begonnen, Nico? Nee, de tweede helft staat op het punt van begin. Het zag er vrij uitzichtloos uit voor AZ na een dik kwartier spelen. 2-0 achter in Enschede, maar door de aansluitingstreffer van Carlson op slag van rust is er weer perspectief voor de ploeg uit Alkmaar, die in de tweede helft Abu Ghlal gaat brengen in plaats van Reinders. En bij FC Twente komt Ugalde in de spits in plaats van Wolfswinkel. Tweede helft op het punt van beginnen en Twente leidt met 2-1 tegen AZ. Goed, laten we even beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, want Anne van der Breggen rijdt zaterdag haar laatste wedstrijd als profrenner. Dat doet ze in de regenboogtrui op het WK. De kans is klein dat ze die trui prolongeert. Van der Breggen start namelijk als knecht. Na Tokio heeft ze te maken met een vormdip. Ze legt uit waarom. Het is een combinatie van dingen. Kijk, je bent ook bezig met hierna. Straks een nieuwe rol als ploegleidster. Een opleiding die ik ben begonnen. Dus dat soort dingen. Ja, misschien... Verhuisd. En misschien is dat te veel geweest. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. En nu wel, dus ja, dan ga je er achteraf nadenken dat het niet meer gebeurt. Nou, maakt niet uit, want het is de laatste koers. Ja, verhuizen kan erin hakken, inderdaad. Er blijven nog wel genoeg sterke Nederlandse vrouwen over die het WK kunnen winnen. Denk bijvoorbeeld aan Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak, Demi Vollering of Marianne Vos. Is genoeg troeven. De WK is dit week einde in België. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2025 zijn in Rwanda. Het is voor het eerst dat een Afrikaans land het WK gaat en mag organiseren. Het parcours wordt gelegd rond de hoofdstad Kigali. Bekend van de muur van Kigali. Een steile kasseienklim van bijna 500 meter. En het laatste wielerberichtje, Vincenzo Nibali. Die rijdt volgend jaar weer in het vertrouwde lichtblauwe shirtje. De 36-jarige Italiaan keert terug bij Astana, waar hij al eens 2 keer de Giro en zelfs een keer de Tour won. De haai van Messina komt over van Trek. En de UEFA gaat het prijzengeld bij het EK voor vrouwen verdubbelen. De pot bestond uit 8 miljoen euro en wordt nu dus 16 miljoen. Het is nog altijd klein bier en 0,0 vergeleken met de mannen. Voor het afgelopen EK was er voor hen 371 miljoen euro aan prijzengeld beschikbaar. Een paar keer verdubbelen, dan zijn we er. Kanovaarster Martina Wegman die heeft de halffinale van het WK Slalom in Bratislava gehaald. Ze plaatste zich direct in de eerste kwalificatierun. Bij de Spelen van Tokio werd Wegman 7e. Maartje Otte is uitgeschakeld op het WK. Zo, we kijken bij Twente AZ. Eerst even de uitslag halen bij Philip Koken. Het hockey bij de vrouwen, SCHC tegen HGC. 1-1 gebleven? 1-1 gebleven. Ja, de speelsters van SJC lopen balend van het veld. Die van HGC liepen een kleine ereronde langs hun eigen supporters. 1-1 is het gebleven. Ja, nog een frappant moment in de laatste seconde. HGC kreeg nog een kans om te scoren. Maar ja, op het moment dat dat gebeurde kreeg de aanvalster in kwestie de toeter te horen. En daar schrok ze zo van dat ze naast schoot. Maar ik moet zeggen, die zou dan toch niet hebben geteld, omdat hij dan net buiten de tijd zou zijn gevallen. Maar markant is het wel. 1-1 is dus de uitslag. Verrassend. Ik geef u nog even de andere uitslagen. Oranje-rood, Klein-Zwitserland 1-1. Victoria pakt de eerste zege tegen Pinoquet 4-1. Kampong HDM 1-1. Den Bosch, de landskampioen, stond bij rust met 2-0 achter tegen Hurley. Maar herstelde het allemaal toch in de tweede helft. Het eindigt in 4-2. Amsterdam-Bloemendaal tenslotte 2-1. Aan kop de Den Bosch. 3 gespeeld, 9 punten. En daarachter volgen HGC en Amsterdam nu 7 punten uit 3 duels. Gaan we van Beeldhoven naar Enschede. FC Twente, AZ, Nico Wansia. Daar is het na 3 minuten in de tweede helft nog altijd 2-1 voor FC Twente. AZ jaagt natuurlijk op de gelijkmaker in deze wedstrijd. Nu via Sugawara aan de rechterkant van het veld. Legt die bal goed terug naar de invaller. Dat is Abu Ghlal. Die gaat onderuit in de 16 meter. Kijkt eventjes naar de scheidsrechter. Maar die besluit niet te fluiten. Dan kan het spel doorgaan met een countermogelijkheid voor FC Twente. Aan de linkerkant van het veld. Limnios die kijkt naar de punt van de aanval. Daar staat nu Ugalde. Want Ricky van Wolfswinkel, de maker van die hele snelle 1-0 na een halve minuut. Was te aangeslagen uit de eerste helft gekomen om verder te kunnen spelen. Dus hij is in de kleedkamers achtergebleven. En bij AZ is dus Abu Ghlal binnen de lijnen gekomen. Hij speelt nu vanaf de rechterkant van het veld. Dat leidt tot een paar omzettingen. Dani de Wit gaat nu naast Mitchell spelen als controleur op het middenveld. Albert Gudmundsson speelt als nummer 10. En zo probeert AZ dus die 2-2 op het bord te krijgen om een nieuwe nederlaag te voorkomen. Maar hier is FC Twente in de aanval via Sadilek. Die wil die bal voorgeven vanaf de linkerkant van het veld, maar krijgt de bal niet langs een bewaker. Wel wordt het een ingooi voor FC Twente. En die wordt ook genomen door Sadilek. Geeft de bal aan Limnios, Griekse vleugelaanvaller van FC Twente. Die ook nog niet echt heeft weten te imponeren in de eerste weken van het seizoen. Maar hij krijgt de bal nu wel bij Michel Vlap. Ook hij wil de bal voorgeven, maar die bal smoort een beetje. En Ugalde kan dan ook weinig met die bal uitrichten. Het gaat over de achterlijn. En dus wordt het een doeltrap voor Vindal, de Deense doelman van AZ. Die nu met vak P in zijn rug speelt. En hij moet opbouwen van achteruit. Dat probeert Twente te verhinderen. Doordat er 3 aanvallers bij de centrale verdedigers van AZ staan, is er eigenlijk geen mogelijkheid om voetballend tot een oplossing te komen. En dan zal Vindal waarschijnlijk kiezen voor de lange trap naar voren. En dan hopen dat AZ daar op het duel weet te winnen of de tweede bal weet op te pikken. Nou, er is toch nog een verdediger die zich aankomt. Bieden had Sidiakos voor de opbouw van achteruit. Maar die wordt nu toch maar resoluut weggestuurd door Vindal. Die inderdaad kiest voor de lange trap naar voren. Waar de balaanname slecht is van Abu Ghlal. Overname is meteen weer van FC Twente. Dat meteen weer loert op de omschakeling via Ugalde, de spits uit Costa Rica. Op het goed naar de rechterkant van het veld. Waar Daan Rot staat, de maker van de tweede treffer. Hij profiteerde van die gruwelijke fout van Timo Letschert. En hij trekt nu opnieuw naar binnen, maar laat zich wat simpel de kaas van het brood eten. Overname weer van AZ. Maar er wordt goed druk gezet door FC Twente. De weg naar voren wordt goed afgeschermd voor AZ. Wat er uiteindelijk wel aardig uitkomt met een balletje in de richting van Pavlidis. Die zich even heeft laten wegzakken uit de spitspositie. Daar staat nu Abu Ghlal. Die komt de bal terug naar het middenveld van AZ. Maar er wordt weer goed gejaagd door Ugalde. Die pikt de bal af en die kan zo richting de goal gaan. Is dat een overtreding? In welke kleur kaart komt er dan? Dani de Wit trekt aan de noodrem. En nu gebaart scheidsrechter Makkeli dat er nog een speler in de buurt stond. Dat er geen sprake was van een duidelijke scoringskans. En dus komt er inderdaad geel. Daar is de aanhang van FC Twente het uiteraard niet mee eens. En dan moeten we maar eens kijken op de beelden of er inderdaad nog een verdediger bij hem in de buurt stond. Eerst al een slechte aanname van Dani de Wit. Ugalde profiteert ervan. Nou, Martins Indy is inderdaad nog in de buurt. Maar Ugalde dreigt er toch al wel behoorlijk het 16 meter gebied in te gaan. Ik kan leven met geel. Maar er had niet veel aan hoeven te schelen. Het was rood geweest voor Dani de Wit. En uiteraard zal de VAR in Zeist door eventjes naar die beelden kijken. Luca Cantino. Maar ik denk dat hij achter deze beslissing van scheidsrechter Makkeli blijft staan. Wel een vrije trap voor FC Twente in de 7e minuut van de tweede helft. En er staat nog altijd 2-1 voor de ploeg uit Enschede. Werd er namelijk veel bier gegooid op het moment dat die beslissing werd genomen? Of viel het wel mee? Nee, ze houden zich keurig aan de afspraken. Alhoewel het grote deel van het publiek. Ik zie wel een paar bekertjes liggen, maar het is inderdaad klein bier, zullen we maar zeggen. Ja, of bierlight, wat je wil. Want we hadden 3 incidenten natuurlijk in 5 dagen. Diverse stadions, bier en ook andere voorwerpen die werden richting het veld gegooid. Bij Groningen-Vitesse werd zelfs natuurlijk een keeper geraakt. Hebben we allemaal meegekregen. Mag niet meer gebeuren. Dat zeg ik niet. Helemaal niet. Met het oog op de volle stadions van komend weekend. Dat zegt de Voetbalbond, de KNVB. KNVB, Eredivisie CV en de Keukenkampioen Divisie. Die zijn bij elkaar gekomen. U hoort Jan Bluizen, die geeft uitleg. Dat is de manager competitiezaken van de KNVB. Nou, de belangrijkste uitkomst is dat we uitzien naar volle stadions vanaf dit weekend. Dat we het hier heerlijk vinden om voor het publiek te spelen. Maar dat we ook wel echt zeggen, we zien van allerlei spullen op het veld gegooid worden. We zien mensen die ook op het veld komen zelf. En eigenlijk is de oproep aan iedereen, geniet van je bier, geniet van het voetbal. Maar hou het allemaal op de tribune. En dan gaan we er samen van genieten weer van het mooie voetbal waar we allemaal van houden. Maar dat mocht tot nu toe toch ook al niet? Nee, dat klopt. Maar we zien het fenomeen. En welk krachtig signaal geven jullie dan af? Nou, het krachtige signaal is dat we echt wel meer veldbetredingen en meer gooien van bier of andere spullen op het veld dan voorheen, hè, dus voor corona. En daar willen we wel op tijd bij zijn om te zeggen van joh, dit hoort niet bij het voetballen. Daar moeten we mee stoppen. En we moeten echt weer een beetje terug naar dat oude en weer heerlijk kunnen genieten van het voetballen. Dus we willen het gewoon niet meer zien dat er spullen op het veld worden gegooid of dat er mensen op het veld komen. Dat is het veld is voor de spelers, de tribunes is voor de supporters. En samen maken we er een mooie wedstrijd. En wat voor sancties gaan die dan voor gelden? Nou, dus, die sancties die blijven hetzelfde. Hè? Dus die kunnen zelfs tot 72 maanden komen. Hè? Dus omdat het eigenlijk staat er 36 maanden voor. Maar als er iets op een stadionverbod. Ja, 36 maanden stadionverbod. Maar als er een speler wordt geraakt, dan wordt die verdubbeld. Dus dan kom je op 72 maanden. Dus dat zijn wel forse straffen. Daarnaast is er ook nog een geldboete van €450 als, als je iets op het veld gooit. Dat zijn al bestaande maatregelen. Was dit nou niet de ideale kans om dit te verstevigen? Zwaarder te stellen? Nou, kijk, uiteindelijk is het delict blijft hetzelfde. We staan achter ons beleid, wat we altijd hebben. Dus het gaat niet zozeer om de spelregels, zeg maar, aan te passen. Maar het is meer dat we een nieuw fenomeen zien, wat echt nieuw is ten opzichte van het oude. En daar willen we ons op richten en dat willen we stoppen. En wat is er nou een domino-effect gaat ontstaan? Wat gaan de partijen dan doen? De KNVB, Eredivisie, CV en de Keukenkampioendivisie en alle clubs. Bijvoorbeeld over een paar weken als dit niet ophoudt. Ja. Nou ja, kijk, dat is waar we niet naartoe willen. Hè? We komen van vroeger af dat er netten hingen. Dat er hoge hekken waren. Nou, allemaal van dat soort maatregelen. Daar willen we echt verre van weg blijven. Dus als we dit met z'n allen gewoon goed oplossen, dan zijn die maatregelen ook niet nodig. Waar is er verder over gesproken? Want wie is nou verantwoordelijk? Zijn dit de clubs? Legt de KNVB de verantwoordelijkheid bij de clubs? Bijvoorbeeld dat er meer stuurtoezicht moet zijn of nog scherper opletten met camera's, et cetera? Ja, nou ja, sowieso dat we dit statement namens KNVB, Eredivisie, Keukenkampioendivisie en ook gesteund door het supporterscollectief en alle clubs, dat we dit statement uitbrengen. En daarnaast hebben we wel gezegd van, we gaan kijken of we in communicatieve zin ook op per club iedere supporter in die situaties waar het gebeurt, om zeg maar iedere supporter aan te spreken en te kijken om ze zo te weerhouden van het gooien van spullen en het betreden van het veld. Verantwoordelijkheid ligt duidelijk bij de clubs nu. Zij moeten zorgen dit niet gebeurt. Ik vind het de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom is het ook mooi dat we dit echt met het hele voetbal doen. He, dus nogmaals, supporterscollectief, Keukenkampioendivisie, Eredivisie, KNVB en alle clubs. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het mooiste spelletje op aarde met z'n allen schitterend te kunnen beleven. Dus ik wil niet zeggen dat dit een verantwoordelijkheid per se voor de club is. In operationele zin wel. Maar we pakken hier de handschoen samen op. Oké! Tokyo! South America! Australia! France! Germany! UK! Africa! Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street, dancing in the street. Mick Jagger en David Bowie vonden elkaar op Dancing in the Street. Goed, een half uurtje heeft AZ om die achterstand goed te maken. Ja, het is toch bizar als je ziet waar ze staat. Spelen ze ook als nummer 17, Nico, niet? Nee, zeker in de eerste helft was het wel een tikkeltje geflatteerd. Die 2-0 voorsprong die Twente toen had. Inmiddels staat het 2-1 door die aansluitingstreffer van Carlsson op slag van rust. Dan moet ik wel zeggen dat in de tweede helft Twente sterk is begonnen. Die ploeg jaagt echt op de derde treffer in deze wedstrijd. Met name Dani de Wit zit een beetje in de problemen. Had al een gele kaart. Dat was al bijna rood. Daarna maakte hij nog een keer een overtreding op de rand van de 16 meter ten opzichte van Zerouki. Het was geen zware overtreding, maar het was wel weer een overtreding. Dus hij speelt een beetje met vuur. Bovendien die vrije trap voor FC Twente. Die was ook behoorlijk gevaarlijk, want die werd verrassend genomen door Sadilek met zijn linkerbeen. Terwijl die bal toch behoorlijk aan de linkerkant lag. Probeerde het met een bal in de korte hoek. Die bal werd uitstekend gekeerd door Vindal. En aan de overzijde van het veld was er veel gevaar van Abel Ghlal, die heel makkelijk wegdraaide bij Prupper. Prupper trok aan de noodrem, hield hem eventjes vast. En dat was net voldoende om ervoor te zorgen dat Oederstal die bal nog net kon wegwerken voor de voeten van Abel Ghlal. Er werd nog wel een vrije trap van AZ, maar die leverde uiteindelijk geen gevaar op. En nu is de volgende aanval van AZ alweer in de maak via Wijndal aan de linkerkant van het veld, ter hoogte van de achterlijn. Vindt hij ruimte voor een voorzet? Nee, hij laat het over aan een ploeggenoot die eventjes naar binnen is getrokken. Dan weer terug naar Martins in die heel Twente is nu in en rond eigen 16 om te verdedigen. En dat doen ze goed bij deze voorzet. Die wordt weggekopt door Sadilek. In zijn tijd bij PSV moest hij vaak tegen zijn zin in als linksback spelen. Nu door wat personele problemen staat hij daar weer bij FC Twente. Maar voorlopig doet hij dat naar behoren. Al zal hij toch weer liever op het middenveld plaatsnemen. Maar goed, daar is het ook dringen geblazen met Zerouki en Brama voor zijn neus. En nu is het alweer AZ dat aandringt via weer Martins Indy, de linker centrale verdediger. Komt alweer die rode muur tegen, want Twente is massaal aan het verdedigen. Maar dat kunnen ze heel goed. Ook Ajax heeft hier de tanden op stuk gebeten een aantal weken geleden. Die kwamen niet verder dan een 1-1 remise hier in de Grolsvesten. En AZ staat voorlopig dus zelfs op achterstand. Maar ze hebben nog eventjes om voor die gelijkmaker te gaan. Al gebeurt het wel weer vrij omslachtig. Het tempo is ook niet zo heel erg hoog. Dat zal omhoog moeten in het laatste half uur van deze wedstrijd. Wil het nog die 2-2 op het bord krijgen. Voorlopig 2-1 bij FC Twente AZ. Ja, het gaat niet goed met dit diertje. Zo. Ja. Ja, ik heb het niet vaak gehoord, deze alarmroep. Niet in mijn eigen achtertuin. Hoor jij hem wel eens, Hanna Ter Smette? Bijna nooit. Bijna nooit, inderdaad. Nee. Ja, als er mensen zijn die dit herkennen, vind ik het heel knap. Want het is een stille scharrelaar normaal gesproken. Dat kunnen we alvast weggeven. Maar de egel hoorden we hier, hè? De egel, ja. Ja. Ik zeg altijd, het is een heel eibaar dier. Maar dat is hij natuurlijk eigenlijk niet. Maar hij heeft wel heel veel charme en schattigheid. En we gaan hem tellen dit weekend. Omdat het niet zo goed voor staat met de egel. Ja. Hoe weten we dat nou? Want we moeten ze nog tellen. Ja, heel scherp. Heel goeie. Omdat het al een aantal jaar wordt geteld. Sinds 1994 wordt de egel geteld. Oh. En sinds 1994, dat is ook eigenlijk de nulmeting. Want voor die tijd zijn er geen resultaten. Dus het is een beetje flauw. Maar we weten eigenlijk niet precies hoeveel egels er in Nederland leven. We weten alleen maar, we gaan uit van de 100% op 1994. En wat je nu ziet is dat je 67% laat. lager zit in het aantal tellingen dan in 1994. Er zit een dalende trend. Er zit een dalende trend en het wordt door professionals geteld. Maar zo één keer in het jaar dan vragen we ook iedereen in zijn eigen tuin, in zijn eigen buurt mee te tellen. Om het begrip te vergroten en een beetje beeld te krijgen van hoe gaat het in de tuinen met de egel. Ja, want laten we eens even het probleem helder krijgen. Ze worden nog wel eens aangereden. De auto is best wel een belangrijk onderdeel van het probleem. Ik zie er heel veel te weg de laatste tijd. Plat. Echt heel veel. Ik zei het vanmorgen tegen mijn zusje, gaand over de egel. Hebben ze, oh, die zie ik echt elke avond zie ik er wel eentje. En vaak zijn ze plat. Dan denk ik, oh, nou, dat gaat lekker als ze dan even met de hond loopt. Maar de auto is inderdaad een groot deel van het probleem. In 2019 was het jaar van de egel. En toen is er zelfs een soort E-team hebben ze dat genoemd. De zoogdiervereniging op pad gegaan met vrijwilligers. Die zijn op snelwegen echt gaan, of op verschillende wegen in Nederland gaan posten hoeveel doodgereden egels daar werden gespot. Ah, joh. En dat waren er 48 per 100 kilometer snelweg. Nou, er waren ook resultaten van 10 jaar daarvoor. Toen waren het er 100 per 100 kilometer snelweg. Dus dat is 50% afgenomen. Dan kan je aan denken, nou, die egels is opeens heel slim geworden. Er zijn minder egels. Maar er zijn gewoon minder egels. Ja. En als je dat dan doorrekent, dan zou je op een 135.000 egels die per jaar doodgereden worden komen. Maar goed, we weten niet wat de totale populatie is. Dus het is een beetje een getal van... Maar dat er veel worden doodgereden, dat... Maar wat kunnen we daaraan doen? Want dat is natuurlijk meteen een grote som. Dat je denkt, nou ja, bij wild hebben van die dingetjes. Van die dingetjes aan de kant van de weg die dan ronddraaien. Dan reflectoren. Maar dat gaat daar niet bij helpen. Nee, wat belangrijkste is eigenlijk dat die egel heel veel moet eten. Veel insecten, slakken, eitjes van vogels. Hij eet van alles. Maar dat vindt hij lang niet overal. Maar dat is ook meteen een ander deel van het probleem. Het was een beestje wat heel erg graag voorkwam in een kleinschalig landbouwlandschap met mooie heggetjes waar veel insecten zaten. Nou, we weten allemaal dat tegenwoordig alles wat grootschaliger is en dus die insecten afnemen. Nou, daar heeft de egel ook last van. Maar dat dier moet wel aan zijn eten komen en daardoor gaat hij aan de wandel. Dus misschien heb je wel een egel in je tuin en dan heb je daar best wel wat insecten zitten. Nou, dat zou heel fijn zijn, maar uiteindelijk gaat hij meestal toch 1,5 kilometer per nacht, 2 kilometer per nacht. Er zijn ook wel egels gezenderd. Die blijken echt nog best een stuk te lopen. Echt? Op zoek naar voedsel. En ja, daarbij komen ze helaas heel vaak niet alleen maar onze fijne tuinen tegen, maar ook wegen. Want ja, die liggen hier overal. Ja. Maar nou, bij ons in de buurt zitten er 3. Mijn buurvrouw die houdt van die beestjes. Die heeft ook, nou, die heeft allerlei, ga ik je niet mee vermoeien, heeft allerlei beesten. En die heeft er 1 gezien en die is die eten gaan geven, waardoor er weer 2 andere bij kwamen. Dus nu heeft ze er 3. Moet je dat nou doen of moet je het niet doen? Nou ja, ik zou zeggen als je ze geschikt voedsel aanbiedt. De kattenbrokken, hondenbrokken kan je ze prima geven. Zaden kan je ze geven. Meelwormen. Slakken. Slakken, ja, nou, dat vinden ze zelf op zich ook wel in de tuin. Maar inderdaad, je kan die egel echt best wel helpen. Want het hij heeft het best wel zwaar. Dus het is alleen maar fijn als mensen die egel willen helpen. Maar alleen wat ik wel zeg is, en dat is eigenlijk hetzelfde als bij vogels bijvoeren, zorg dat je tuin wel ook op orde is. Dat je daar bloemen hebt. Dat je daar rommelhoekjes hebt waar insecten en wormen en allerlei beestjes kruipen. Zodat het een aanvulling is. De schutting. En de schutting, precies. Schutting? Ja. Oh, dat hij niet de weg op kan. Nee, dat je me ja, dat zou je uit. Denken. Ja. Maar het fijne is als je buren ook een beetje bloemen in de tuin hebben, rommelhoekjes en insecten en eten. Dat het diertje gewoon van de ene tuin naar de andere kan lopen. Oh, juist geen schutting. Oh, nee, maar nou, wel een schutting, maar dan een mooie egel onderdoorgang. De egelsnelweg wordt dat ook wel genoemd. En dat is een beetje gek contrast misschien, want de snelweg is juist waar ze niet zo goed tegen kunnen. Maar egelsnelwegen aanleggen, dus met je buurt gewoon zorgen dat als je in een rijtje van 5 woont, dat de egel in elk geval in alle 5 die tuinen kan komen. Dat scheelt echt al een heleboel. En als je die tuin dan ook een beetje egelvriendelijk inricht, dus lekker rommelig, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dan is dat echt heel fijn. Ja. Maar die populatie die neemt toch niet van 100% 64% af? Of hoeveel was het? In ieder geval heel 67%. Veel. 67% af, omdat ze worden doodgereden. Er is toch ook nog wel een andere oorzaak, neem ik aan, of niet? De mens is wel een van de oorzaken, maar het verdwijnen van leefgebied, dus die grootschalige landbouwgebieden waar gewoon weinig voedsel te vinden is, dat is ook echt een groot probleem. Gaan dus ze die dood beestjes, van de honger eigenlijk? Gaan ze letterlijk dood van de honger. Daarom zie je ook best wel, die egel is van oorsprong is het een dier dat je juist op dat soort mooie kleinschalige landschapjes tegenkomt. Maar nu zie je ze veel meer in steden, worden ze ook veel meer gemeld. Nou ja, logischerwijs omdat er in onze tuinen gelukkig nog wel wat voedsel te vinden is. Dus die tuinen zijn ook heel belangrijk voor die egel om überhaupt te kunnen leven, te kunnen voortbestaan. En daarom zijn we ook heel benieuwd hoeveel egels er nou echt in die tuinen zitten. En roofvogels, bakken die zat wel eens? Roofvogels valt op zich wel mee, maar vossen en dassen, die het wel redelijk goed doen in Nederland allebei, dat zijn wel egelverslinders. Hoe dan? Want als ze bang zijn, als ik ze vind, zitten ze vaak in zo'n bolletje. Ja, ik vind het heel interessant hoe ze dat doen. Ik heb geen idee. Daarom laten wel heel veel dieren de egel links liggen. Die denken, nou, we nemen wel een ander hapje. Maar dassen en vossen, die verslinden ze gewoon. Ja. Dus kennelijk... Hap je tanden, stokers. Ja, dat inderdaad. Nou, gaan we komend weekend gaan we tellen. Hoe gaan we dat doen? Wij gaan klaarzitten, 's middags, 's ochtends, 's avonds? Nou, ik zou het 's avonds doen als het gaat schemeren. Want de egels zijn echt nachtdieren, dus dan zijn ze actief. Je kan gewoon in je tuin lopen, kijken of je wat hoort scharrelen. Hè, want dat is toch wel het meest vaak het teken van de egel. Ik schrik me altijd wild als die beesten er zitten. Ja, neem een zaklamp mee en schijn hem even aan. Dat je kan bevestigen dat het inderdaad een egel is. Maar wat je ook kan doen is, als het een beetje gaat schemeren, wat kattenbrokjes neerzetten. Lekker op een tuinstoel gaan zitten en kijken of dat diertje komt. Ik zal wel nu alvast beginnen met dat neerzetten, want ze moeten natuurlijk even gaan ruiken. Dan heb je iets, dan help je de natuur een klein beetje. En wat je ook kan doen is overdag gewoon kijken in je tuin of je ergens sporen ziet. Of je misschien ergens een zandpaadje hebt wat een beetje modderig is. Of je die schattige pootafdrukjes van de egel ziet. Of ontlasting. Hoe ziet dat eruit? Ja, echt hele zwarte ontlasting, niet zo wat is het, een centimeter breed, 10 centimeter lang, denk ik ongeveer. Er zitten vaak schildjes van kevertjes nog in. Dus, en wat ook belangrijk is, als je geen egel ziet, meld hem dan ook. Want nul tellingen zijn ook tellingen, want dan weten we in elk geval, die meneer of mevrouw heeft zijn best gedaan. Maar die platgereden egel op de weg, die telt ook mee. Die ook graag melden, ja. Alles. Waar moeten we die melden dan? Op jaar rond tuintelling kan je die melden. Nog een keer? Jaarrondtuintelling.nl of op telmee.nl. Okay. En waarneming.nl, dat is voor heel veel natuurliefhebbers een heel bekende site. Daar kan je ook je egelwaarnemingen. Het wordt uiteindelijk allemaal op één grote hoop gegooid. Dus je kan op heel veel plekken tellen. Wanneer hebben we de uitslag? Ja, zo snel mogelijk. Zoogdiervereniging doet altijd zijn best om gauw te laten weten wat hoe het ervoor stond. Ik denk langs de lijn zondagavond. Ja. Ja. Goed onderwerp, wou je zeggen. Ja. Goed, dankjewel Hanne. Jullie nog een ook. Laatste week werken en dan ga je bevallen, hè? Ja, nou kom ik nog één keer hier langs, geloof ik. Okay. En dan, dan even in mijn eigen egelhokje. Ja. Ja, in winterslaap. Nou, dank tijd voor het nieuws, lijkt mij nieuws. NPO Radio 1. En daarvoor aangeschoven Jelle Visser. VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen bijna 2 miljard euro extra investeren in de woningmarkt, de lerarensalarissen en de veiligheid. 500 miljoen gaat naar de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing, zodat corporaties in nieuwe woningen gaan investeren. Leraren in het primair onderwijs krijgen meer loon. Verder wordt de stijgende energierekening van burgers gecompenseerd en krijgen Defensie, de politie en de BOA's extra budget. RTL Nederland heeft 8500 euro in bitcoins betaald om weer toegang te krijgen tot computerservices en systemen die door cybercriminelen waren gehackt. De criminelen kwamen binnen met inloggegevens van een medewerker. Met die gestolen inloggegevens kregen ze vergaande toegang. Op sommige computers verscheen een tekst met het verzoek om losgeld te betalen. Ook het redactiesysteem van RTL Nieuws lag plat. Drie jongeren van 15, 17 en 19 uit Alkmaar zijn in Duitsland opgepakt vanwege drugsmokkel. In hun auto vond de politie pakketjes met ecstasy, crystal meth en amfetamine met een straatwaarde van 800.000 euro. De jongens waren onderweg naar Duisburg om de pakketjes van daar te versturen. De jongen van 15 is door zijn ouders opgehaald bij het politiebureau. De twee anderen zitten nog vast. Langs de lijn en omstreken. Tot zometeen gaan we het nog hebben over Ronald Koeman bij Barcelona. Hoe is de situatie daar? Barcelona speelt op dit ogenblik uit tegen Cadiz. Het staat daar nog 0-0 en het is niet best, kan ik u vertellen. Nico Wansia, zit naar een vermakelijke wedstrijd te kijken, heb ik de indruk. Twente tegen AZ. Ja, die indruk heb ik ook wel inderdaad. Met die stand van 2-1 nog altijd op het bord. Het eerste deel van de tweede helft was Twente de sterkere ploeg. Toen leek de 3-1 eventjes in de lucht te hangen. Inmiddels heeft AZ dat wel weer omgedraaid. Dan heb je het idee dat de 2-2 van de Alkmaarders wat dichterbij is dan een Twentse goal. Overigens aan de zijde van Twente nog wel een dubbele wissel. Zo even daar zijn flop En ook Daan Rots naar de kant gehaald. En daarvoor komen nu Oosterwolde en Misijan in de ploeg. Misijan natuurlijk een hele snelle vleugelaanvaller. Dus zo probeert Twente in de counter nog wat gevaar te stichten voor het doel van AZ. AZ had zo even ook al dacht de gelijkmaker gescoord te hebben. De bal lag ook in het netje na een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Die kwam bij Aboglal. Aboglal tikte de bal door op Pavlidis. En die verschalkte Oenerstal heel vrij met een mooi stiftballetje. Alleen toen ging meteen de vlag van de grensrechter omhoog. Omdat Aboglal inderdaad een meter of twee buitenspel stond. Op het moment dat de bal in zijn richting werd gespeeld. Terecht besluit dus van de arbitrage in deze wedstrijd. En nu weer balbezit voor Twente. Dat opbouwt van achteruit. Via Prupper gaat die bal naar Hilgers. Hilgers dan naar Troepé, de rechtsback van FC Twente. En die schuift de bal in de voeten van Brama. Die het een tijdje geleden nog probeerde met een schot van afstand met zijn linkerbeen. Bal zelde maar net over. Nu is Misijan weg, die verse invaller. Maar het wordt goed verdedigd door Sugawara. Die de weg naar de goal afschermt. En de bal kan terugkoppen in de richting van Vindal. Die doelman uit Denemarken. Die nog niet zo'n gelukkig debuut of een gelukkig begin kent in zijn periode in de Eredivisie. In de eerste twee wedstrijden al 6 tegendoelpunten. Vandaag staat de teller alweer op 2. Al kon hij er vandaag niet zo heel veel aan doen. Hij werd behoorlijk in de steek gelaten door met name Letchert. Die daarna ook meteen naar de kant werd gehaald door trainer Jansen. Nu een mogelijkheid voor AZ om gevaar te stichten via Carlsson. Bij AZ is ook Effien zojuist in de ploeg gekomen. En zo probeert AZ wat te forceren in het laatste deel van deze wedstrijd. Nu gaat die bal weer naar de rechterkant van het veld. Sugawara krijgt dan te maken met die verse aanvallen. Misijan, inmiddels is de bal in de as van het veld bij Effien. Maar die heeft een slechte aanname. Overname is er van Hilgers. En die poeiert de bal ook maar weer wat blind naar voren. Het is vooral tegenhouden wat Twente doet. En nog een minuut of 17 te gaan. Koestert Twente de 2-1 voorsprong tegen AZ. Maakt het 3 minuten na 11:30 hier op NPO Radio 1. Ja, België die heeft met Wout van Aert en Remco Evenepoel feitelijk 2 kopmannen voor het WK. Dat lijkt misschien een luxe, maar het kan ook verkeerd uitpakken. Dat krijg je in een onderlinge strijd. Haat en nijd, ellende. En zo was het in ieder geval bij het WK van 1973. Toen België met Freddy Maartens en Eddy Merckx 2 troeven had voor de wereldtitel. En die reden ook nog allebei in diezelfde kopgroep. Danny Nelissen en Edwin Cornelissen gaan terug in de tijd. 96 corredores parten para dar 17 vueltas a un circuito. Een geweldige spanning hier op het circuit, hier op de Montjuïc circuit, het zware circuit. Con un total de 248 kilómetros. Als een WK betekent rijden als ploeg, rijden als eenheid voor je land, voor elkaar, voor de titel. Nou, dan is het in 1973 bij de Belgen toch danig misgegaan. Ja, de Belgen die daar de kraanverleiding liggen, die het dus gaan doen. 2 man in een kopgroep van 4. Merckx en Maartens de Belgen. Schets even die 2. Ja, Merckx was een beetje op zijn retour en Freddy Maartens was de coming man. En op dat WK in Barcelona, op de Montjuïc, ontspande zich een hele spannende wedstrijd. De aanleiding nog steeds Merckx, Ocaña, Jean Bondy en Freddy Maartens. De Belgen hadden afgesproken dat ze voor Merckx zouden rijden. Al hadden de Vlaming en ook Freddy Maartens aangegeven liever voor eigen kans te rijden. Er wordt gejuicht al in het Belgische kamp, maar er zijn nog geen renners te zien. Maartens, een erkend sprinter. Dus in zo'n groepje van 4, afstevenend op de finish zou je zeggen, die maakt kans. Maar Merckx met 2 ronden voor het einde demareert en rijdt alleen weg. Wie gaat in de achtervolging? Freddy Maartens. Merckx in de eerste positie, Maartens in zijn wiel. Dus heel België stond op de bank, joh. Iedereen was daar boos dat dat gebeurde, want als Maartens niet demareert achter hem aan, dan moet Gimondi, die moet dan het gat gaan dichtrijden. Deze mannen zitten op kop, hebben de toeclubs vastgemaakt en zullen gaan sprinten om de wereldtitel. Wie zal dit winnen? Dus bleef het een groep van 4. En ja, leek het er op een gegeven moment op dat Maartens de sprint ging aantrekken voor Merckx. We zitten nu in die spurt hier inmiddels. Met Freddy Maartens die aan de leiding reed. Gaan we dat even volgen? Ja, maar Maartens trok ook de sprint aan voor Merckx. Want uiteindelijk was Maartens ook wel overtuigd dat Merckx kon winnen. Je hebt die spurt uiteindelijk aangetrokken voor Eddy Merckx. Dat is Eddie kwam zeggen dat hij fantastisch goed is, dus ik denk toch dat het mijn plicht was dus voor hem te rijden. Alleen in die sprint gebeurde dan weer iets heel vreemds. Merckx had de benen niet en die viel helemaal stil. En we moeten daarbij aantekenen dat het opvallend is dat Eddy Merckx niet heeft meegesprint. Hij eindigde als 4e. Freddy moest zich een 2e keer op gang trekken. Dat lijkt Gimondi die duwt. Gimondi kwam opzetten, die gaf hem een beuk. Het is Gimondi die naar Maartens wegduwt. Ocaña 3e, Eddy Merckx 4e. Ja, ja. Maartens verliest zo de koers. Maar eigenlijk verliest België zo de koers. Dat is natuurlijk jammer voor Freddy Maartens. Maar Ferrice Gimondi heeft dan eindelijk zijn wereldkampioenschap. Met heel veel verhalen die dan nog gaan komen. Freddy Maartens, en Eddy Merckx. Het zijn de twee hoofdacteurs geweest in dat wereldkampioenschap in het Parc van Montjuïc in Barcelona. Alsof de een niet van de ander mocht winnen. Wat was er nou precies aan de hand? Wat is het ware verhaal? Nou, het ware verhaal weet ik ook niet. Maar er is een enorme legendevorming gebeurd in die tijd. Maartens reed bij Carpenter Shimano Flandria. Shimano, een jong Japans bedrijf dat net op de markt komt in dat jaar met hun componenten, dus de fietsonderdelen. Eddy Merckx reed op Campagnolo, ja, wat het prestigieuze Italiaanse merk was. En twee dagen voor die wedstrijd was Tullio Campagnolo in een auto langs de Belgische ploeg gereden. En die vroeg aan Walter Godefroot van wie wordt er kampioen? En Walter Godefroot die wees Freddy Maartens aan, waarop die Tullio zei: nee, niet hij, want hij rijdt op Shimano. Dat wil ik niet. Dus nou, en die auto reed weg. Nou goed, dan gebeurt er in de koers wat er gebeurt. Maartens rijdt achter Merckx aan. Merckx houdt de benen stil. Uiteindelijk weer Gimondi op een fiets met Campagnolo. En dus die Maartens die begon een heel verhaal over dat er misschien wat betaald zou zijn. En dat Merckx in die slag zou zitten. Betaald dus door Campagnolo om Shimano te laten verliezen. Dus dat verhaal impliceert eigenlijk dat het een ordinaire merkenstrijd was? Nou, een commerciële merkenstrijd was het, ordinair inderdaad. Dat zou aan de grondslag kunnen liggen. Misschien is het ook wel een klein afscheidscadeau geweest van Eddy Merckx aan zijn grote vriend Felicien Gimondi voor de vele hulp in de afgelopen jaren. Er werd ook wel gesuggereerd dat Merckx zijn oude vriend Gimondi een dienst wilde bewijzen en dus Maartens niet wilde laten winnen. Ja, exact. Maar er zijn ook verhalen dat Maartens zo kon verdoezelen. Dat hij niet goed was die dag. En dat België zo verloren heeft. En dat hij België heeft laten verliezen. Want... Omdat hij die duw kreeg en dan kon zeggen van ik ben eigenlijk onreglementair gestopt. Gimondi die daar iets voor lag, die daar met zijn elleboog. Ik kon het voortreffelijk zien. De zeer jonge en onervaren Freddy Maartens geweldig wegduwde. Een geweldige tik van. Ja, allemaal dat soort verhalen. Dus een enorme legendevorming en mythevorming. Waar dat die 31 jaar geduurd heeft. Die ruzie tussen Maartens en Merckx heeft 31 jaar geduurd. Jongens, we zijn hier niet gekomen om een proces op te maken. Want we weten verduiveld goed dat in een wereldkampioenschap er maar één zaak telt. En dat is winnen. Het ging zelfs zover dat beide heren zich na afloop van dat WK in een talkshow mochten melden. En eigenlijk een soort van op het matje werden geroepen. Want het was natuurlijk verontwaardiging troef in België. Ja, Fred de Bruyne, oud wielrenner. Ja, die haalde hen bij de BRT voor de buis. En volgens mij zei hij ook zoiets van... het is niet dat ik jullie op het matje roep, maar zo zag het er wel uit. Over een paar maanden staan jullie andermaal tegenover elkaar. En wil dit nu zeggen dat wij twee vijanden krijgen? Ik denk dat er geen reden is om tegen een bepaald renner te rijden. Maar ja, ik ben ook van dezelfde mening. Doen we dan dus. Het was een heel gedoe. En zij aan zij met Freddy Maartens de rode zet van Simon van Moza. Freddy Maartens is wereldkampioen. Hij heeft in 1976 zijn revanche gekregen. Ja, want hij wordt wereldkampioen in Ostuni, in het zuiden van Italië. Kopgroep van 3 in de finale. Met Maartens uiteraard, Francesco Moser en onze Joop Zoetemelk. En uiteindelijk wint Maartens op grondgebied van Campagnolo. Freddy Maartens is wereldkampioen. Francesco Moser tweede. Ja, mooi verhaal zeg. Danny Nelissen en Edwin Cornelissen. We gaan langzaam kruipen we richting de slotfase van Twente tegen AZ. Nico Wansja. De laatste 10 minuten van deze wedstrijd zijn ingegaan. 2-1, de voorsprong voor FC Twente nog altijd. Die stand staat eigenlijk al sinds de slotfase van de eerste helft op het bord. Terwijl de wedstrijd steeds onvriendelijker wordt. Nu moet Makkeli weer wat spelers toesnauwen. Want Zerouki, een van de spelers van Twente, ligt aangeslagen in de eigen 16 meter. Sommige spelers van AZ vinden dan dat er sprake is van tijdrekken. En dat leidt tot irritaties over en weer. Dan moet scheidsrechter Makkeli weer optreden als vredestichter. Zo ligt het spel best vaak stil in deze tweede helft. Dan weet AZ aanvallend niet echt meer een vuist te maken. Twente controleert de wedstrijd redelijk makkelijk. Blijft redelijk makkelijk overeind. En weet zelf ook nog niet heel veel gevaar te stichten voor de goal van AZ. Maar het venijn zit heel vaak in de staart van een eredivisiewedstrijd. Dat hebben we afgelopen zondag nog gezien bij de wedstrijd van AZ. Met die hele merkwaardige ontknoping op bezoek bij Heracles Almelo. En bij FC Twente wil in de slotfase van een thuiswedstrijd Robin Krupper nog wel eens een balletje inschieten vanuit een lastige hoek en van grote afstand. Benieuwd wat deze slotfase gaat brengen. Nog een minuut of een kleine 10 minuten te spelen denk ik. En het staat nog altijd 2-1 bij FC Twente AZ. Nothing. give me. Tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow, cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. The night's almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila, that's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. En zo heet het liedje ook waar we het eerder vanavond hadden over klein bier. Gaat dit over een heel ander drankje. Kovacs. Nico Wantia, Twente AZ. Hoekschop voor FC Twente. Komt voor de goal van AZ. Vindaal bokst die bal weg met één hand. Komt op het hoofd van die invaller Missy John. Probeert de bal wel op doel te knikken met zijn hoofd. Maar dat wordt gepakt door Vindaal. Die lijkt dan met de bal in de handen de 16 meter uit te lopen. Maar de grensrechter houdt de vlag naar beneden. Dus het mag allemaal doorgaan. Terwijl er zojuist een grote kans was voor Twente op de 3-1. Bos, de aangever, zojuist in de ploeg gekomen. Gaf de bal aan Ugalde aan de linkerkant van het veld. Zijn schot werd gekeerd door Vindaal. En zo lijkt FC Twente toch de weg omhoog te hebben gevonden. Na de eerste drie wedstrijden maar één punt gepakt. Toen was er behoorlijk wat gemor in Enschede. Maar in de laatste drie wedstrijden lijken ze nu 9 punten te pakken. Dat met een serie tegen Utrecht, Vitesse en AZ. Het zou een knap resultaat zijn voor de ploeg van Ron Jans. Maar ze zijn er nog niet. 5 minuten aan officiële speeltijd. En AZ zet alles op alles om die gelijk maken nog op het bord te krijgen. Maar dit is een wat onnauwkeurige lange bal. Die wordt ingeleverd bij Twente. Countermogelijkheid voor de ploeg uit Enschede aan de linkerkant van het veld. En dat gebeurt dan via Limnios. Maar die houdt eventjes in. Spannende slotfase met nog 5 minuten te spelen. En een stand van 2-1 voor FC Twente. Ja, en ook in Spanje wordt er gevoetbald. Ronald Koeman speelt met zijn Barcelona in en tegen Cadiz. Financieel en sportief gaat het niet goed met de grootmacht. En daarom las Koeman gisteren het volgende statement voor. Pero se pide paciencia. Visca, el Barça. Muchas gracias por venir. Ja, het hele statement was een minuut of drie lang. Dit was het slotstukje daarvan. We gaan het erover hebben met Simon Coopers. Die in zijn boek FC Barcelona, het Imperium. Een mooi inkijkje in de keukengeest van de grootmacht in Spanje. Simon, goedenavond. Hoe luister jij naar dit statement van Koeman? Nou ja, het is een beetje moed der wanhoop. Want hij ziet dat dit elftal niet plotseling gaat winnen. De kwaliteit is er niet meer. Wat hij zei in het statement is ook geen geld om goede spelers te kopen. Dus ja, je stevend af op de subtop. Nou, als je vierde, vijfde wordt in Spanje, hoe gaan 150.000 socies dat ontvangen? Ik bedoel, en de president wil hem weg hebben. Het is echt een wanhopige situatie. Ja, nu heeft Laporte vandaag ook gereageerd. Voor nu steunen we hem nog, ook bij verlies in de wedstrijd. Ja, dat klinkt niet heel erg als hoopvol voor Koeman. Laporte wil hem al maanden weg hebben. En het is een beetje oneerlijk om Koeman de schuld te geven van de crisis. Want ja, als je beste speler vertrekt en er blijven alleen de oude jongens over, dan valt er niet zoveel te winnen. Maar Laporta kan hem moeilijk ontslaan, want dan moet die Koeman zo'n 12 miljoen euro betalen. Nou, dat geld is er absoluut niet. En dan moet je ook nog een trainer vinden die zo gek is om het over te nemen nu. In een situatie waar de fans nog steeds heel veel eisend zijn, maar waar de kwaliteit er niet is om aan die eisen te voldoen. Dus ja, vind maar eens een vervanger die dit wil doen. Ja, niemand zit erop te wachten. Ze zitten eigenlijk in een soort houtgreep met elkaar. Ja, ze zitten in een vreselijke houtgreep. En zelfs als ze deze zomer zou vertrekken, komende zomer, dan zouden ze hem 6 miljoen mee moeten geven. Ze weten niet wat ze moeten doen. Maar ik denk dat na een paar nederlagen dat ze dan toch doorbijten en zeggen van ja, Ronald, je moet echt weg. En proberen druk op hem te leggen dat hij min of meer vrijwillig vertrekt zonder al zijn geld op te eisen. Ja, nu heb jij je voor je boek, FC Barcelona, het Imperium, echt een inkijkje geef je in dat nieuwe boek. Heb je dan nu op dit soort dagen ook veel contact met de mensen van binnen? Ja, ik heb wel met een paar werknemers gesproken. Er worden ook mensen ontslaan omdat ook geen geld is voor normale werknemers als jeugdcoaches en psychologen en zo. Dus de stemming is gewoon heel bedrukt. En men ziet ook niet hoe het verder kan gaan. Kijk, je kunt altijd een aantal wedstrijden verliezen. Je kunt altijd met 3-0 van Bayern verliezen. Dat gebeurt, maar er is geen enkel perspectief. Waarom zou het plotseling beter gaan? En de volgende stap is denk ik dat jongens als Frenkie de Jong en Pedri gaan denken van ja, weet je, wil ik mijn carrière slijten of de komende jaren slijten in een subtopploeg? Ja, en het antwoord weet ik daar wel een beetje op. Dat denk ik niet. Toch? Ja, ik denk dat het niet mooi wordt de komende jaren. Nee. Overigens is het net rust geworden bij Cadiz tegen Barcelona. Daar staat het nog 0-0. Hij zal toch echt punten moeten pakken. Anders gaan de supporters zich misschien ook wel keren tegen Koeman. Of denk je dat dat wel meevalt? Ja, de supporters keren zich een beetje van de club af. Na de pandemie zijn ze niet in grote getale teruggekomen. De club heeft moeite om de stoelen die het mag vergeven, om die te vullen. Dus Barcelona-fans zijn ook niet zo dat ze hun club door dik en dun steunen. Ze eisen kwaliteit. Op dit moment is de kwaliteit er niet. Nou, dan zit men er niet. Het is geen club waar mensen dan de ploegen doorheen schreven. Ja. En wat wordt er in... Want dat vroeg ik me ook af. Op het moment dat bijvoorbeeld Koeman vertrekt of wordt ontslagen... want Laporta die ziet het dan tegen zich keren natuurlijk. Want als er begrip is bij de supporters... dan zullen ze dat niet hem niet in dank afnemen, denk ik, als Koeman vertrekt. Nou, voor de president is het heel belangrijk... dat de trainer de schuld krijgt van de nederlagen. En zolang je kunt zeggen, ja, het ligt aan de trainer en we gaan hem ontslaan, we hebben hem ontslagen, dan kan de president uit de schot blijven. Dus dat wil Laporta. Koeman moet het slachtoffer worden, Koeman moet het offer worden. En als er dan een volgende coach komt, dan ligt het straks weer aan hem dat het weer niet loopt. Dus de logica van zo'n club is dat de president de coach gebruikt als offer. Ja, eigenlijk bizar dat de president eigenlijk zit te hopen dat zijn club verliest. Nou ja, kijk, een plotselinge dramatische ommekeer, dat is onder Frank Rijkaard ook gebeurd 18 jaar geleden, ging plotseling lopen. Dat zou Laporta ook wel heel fijn vinden. Maar hij ziet dat ook niet aankomen. Hij weet ook, ja, dit gaat niet snel beter worden. Dan moet je een schuldige hebben. En voor hem is het belangrijk dat Koeman die schuldige is. Ja, waar zit die haat en nijd tussen Koeman en Laporta? Ja, helemaal niet. Helemaal geen haat en nijd. Het is gewoon een kwestie van functie. Ah, ja. Het is, als je een coach hebt, dan moet je hem de schuld geven. Want anders gaan mensen de president de schuld geven. Ja. Dus Laporta is gewoon een vrolijke kerel. Kan met iedereen goed vinden. Gezellig. Vond het leuk dat Koeman er zat. Heeft hem niet gehaald. Maar ja, hij wil... Wat het belangrijkste is voor Laporta is dat Laporta overleeft. Dat de socials niet gaan zeggen, het ligt aan Laporta. Het belangrijke is dat nu iedereen zegt, het ligt aan Koeman. Nou, we gaan dat is wat Laporta wil. We gaan het afwachten, de tweede helft zometeen. Nu dus nog 0-0 daar zo. Simon Kuber, dank voor het gesprek. Oh, doelpunt hoor ik. Ja. Sorry Simon, dat we jullie onderbraken. Doelpunt hoor ik. Ja, het lijkt beslist in Enschede, want FC Twente komt op een 3-1 voorsprong. Op het moment dat we net in de blessuretijd van deze wedstrijd zitten. Die bedraagt 5 minuten, maar dat hoeft allemaal niet meer, want de wedstrijd is gespeeld, lijkt het wel. Vanaf de rechterkant van het veld wordt die bal voorgegeven. Dimitris Limnios, die Griekse aanvaller, krijgt de bal op de rand van de 16 meter. En met een bekeken schuiver plaatst hij de bal achter Peter Vindal, de doelman van AZ. En zo gaat AZ weer verliezen. Wat is er toch aan de hand met de ploeg uit Alkmaar? Voorlaatste in de Eredivisie. En na 5 wedstrijden maar 3 punten. Ongelooflijk. En vandaag hebben ze zichzelf natuurlijk ongelooflijk in de eigen voet geschoten. Met die vreselijke fout van Letschert. Na een kwartier spelen. Dat zorgde voor de 2-0 van FC Twente. En die klap is AZ dus eigenlijk niet meer te boven gekomen. Al was er nog wel de aansluitingstreffer op slag van rust van Carlson. Deze derde goal, deze beslissing in de wedstrijd ontstaat na een handig genomen hoekschop aan de rechterkant van het veld door Missijan. Die glipt heel makkelijk langs een paar spelers van AZ op de achterlijn. Ziet hem vanuit zijn ogen op die Limnios helemaal vrij staan op de rand van de 16 meter. Die krijgt de bal perfect aangespeeld. En met zo'n schuiver zorgt hij voor een gigantische ontlading in Enschede. Want ook Twente was dus slecht begonnen aan de competitie met maar één punt uit die eerste drie wedstrijden. Maar zij hebben de weg omhoog duidelijk wel gevonden. Met nu alweer de derde overwinning op een rij. En dat in een serie met Utrecht, Fiet en AZ. Daar hebben ze vooraf toch ook niet op gerekend dat dat 9 punten op zou leveren. Maar het is wel degelijk waar. En de zorgen zijn groot bij AZ vooraf. We wilden trainer Pascal Jansen nog niet spreken van een crisis. Maar dat wel over urgentie. Nou, die urgentie is wel nog weer wat groter geworden. Met weer een nieuwe nederlaag die aanstaande is. We voetballen nog wel eventjes in Enschede. De blessuretijd bedraagt 5 minuten. Daarvan zijn er bijna 3 verstreken. Maar het lijkt beslist met die 3-1 van FC Twente. Ja, en Cambuur voelde natuurlijk ook vanavond tegen Heracles de urgentie. Om die kater van die 9-0 nederlaag tegen Ajax weg te spelen. Dat is gelukt in eigen huis met 2-1 gewonnen van Heracles. En daar is trainer Henk de Jong natuurlijk blij mee. Nou, hebben we goed gedaan. Mooi rustig gebleven. Niet meegegaan in negativiteit. Want die jongens die zijn fantastisch. En dit is de eerste tegenslagje in 2 jaar. Nou, dan is het maar even hard. En dan wil je een reactie zien. En dan komt zo'n wedstrijd. En dan win je hem gewoon. Ja, kijk, we hebben een paar keer geluk gehad natuurlijk. Hè? Want we spelen tegen echt een uitstekende ploeg. Ik vind Heracles goed voetballend, goede spelers, een goede trainer ook, een nuchtere man. En we hebben de rust gezegd, ja, we moeten door voor 2-0. Want als we gaan hangen, waar je al in gedwongen wordt vaak, door deze tegenstander, ja, dan wordt het sowieso gelijk. Ja, dus maken we weer een wereldgoal natuurlijk. Ben je trots op je ploeg na deze reactie? Heb ik net ook gezegd, namens de hele staf, super trots op mijn jongens. Maar ik had er niet zoveel over in gezeten hoor. Omdat ik weet dat die jongens echt goed kunnen voetballen. 9 punten uit 6 wedstrijden, dat is een fantastische start voor jullie toch, lijkt mij. En voor mij is de beste start ooit. He, dus dat is goed. Ik moet ook het ons publiek noemen. En jij zegt net ook al, jezus, wat is het hier prachtig om te zijn. Kijk, onze supporters die schreeuwen ons iedere 2 weken of iedere week wanneer we maar spelen. Ja, schreeuwen ze ons naar grote hoogte. We kunnen niet stoppen. En ik heb ook tegen de jongens gezegd, als je normaal doet en je gaat gewoon je best doen. Je probeert te voetballen op het juiste moment, dan gaan ze voor je door het vuur. Nou ja, dat hebben ze vanavond weer gedaan. Kan je nu zeggen dat je voorloopt op schema met 9 uit 6? Ja, we lopen 3 punten voor. Ja. Jij kijkt echt 1 punt per duel. Ja, ik kijk gewoon echt naar handhaven. Ik weet wel dat we moeten handhaven. Meer zal het ook niet worden, hoeft ook niet. Iedere dag bezig zijn om beter te worden. Proberen goed te voetballen als kleine club. Want als je dat weggooit, dan blijft er heel weinig over. Dus vandaar dat ik het ook zo hoog in mijn vaandel heb. Voetballen. En doen de jongens goed. Maar met dit publiek ga je hier nog genoeg punten pakken toch, Henk? Ah, dat is wat Danny Buijs zei, de eerste wedstrijd. Die wonnen hier 93 minuten. Die zeiden, hier gaan niet zoveel ploegen winnen. En ik hoop dat de waarheid wordt. Dat was Henk de Jonge in gesprek met Armand Assaroglu. Goed, Twente, AZ. Ja, AZ verliest dus weer Nico Wans. Ja, want repareren zit er niet meer in qua tijd, denk ik. Nee, inderdaad. Het is zelfs al helemaal afgelopen. Zo geeft scheidsrechter Danny Makkely aan. En dat betekent dat er een klein volksfeest ontstaat hier in Enschede. Want winnen van AZ, dat gebeurt niet zo heel vaak bij FC Twente. Van de laatste 12 onderlinge duels wist Twente er maar eentje te winnen. Maar nu brengen ze AZ een nieuwe nederlaag toe. En de zorgen in Alkmaar nemen dus toe met weer een nederlaag. Nog altijd die 17e plek in de Eredivisie met nog maar 3 punten uit 5 wedstrijden. Dat is natuurlijk ongekend voor de ploeg uit Alkmaar. En de kritiek zal toch met name uitbarsten in de richting van Timo Letschert. Die een cruciale fout maakte bij een 1-0 achterstand in de openingsfase van de wedstrijd. Hij gaf de 2-0 op een presenteerblaadje aan Daan Rots. En die klap kwam AZ niet meer te boven. Zo'n fout mag Timo Letschert niet overkomen. Een verdediger met zoveel ervaring. En verder nog een vrij jonge ploeg. Dan moet hij juist een baken van rust zijn. Dat was hij niet. Hij leidde de 3-1 nederlaag van AZ in. Weer een overwinning voor Twente. Weer een nederlaag voor AZ. De laatste man. En over daarvoor naar Diederik. Ja, vandaag was natuurlijk de tweede dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Of tenminste niet de echte Tweede Kamer, maar in dat nieuwe tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. En je zag dat het kabinet, of althans het demissionaire kabinet, de coalitie, dat wil zeggen, een echte coalitie is er natuurlijk niet meer, maar dat ze toch ruimte gaven aan de oppositie. Althans, er is nog geen echt kabinet, dus er is ook nog geen echte oppositie natuurlijk. Maar toch dat ze het gesprek aangingen, niet een echt gesprek, want dat gebeurt meer achter de schermen. Geen echte schermen, maar bij wijze van spreken. Kortom, het waren echt 2 enerverende dagen bij de algemene beschouwing. Goed, dat was Diederik. Morgen